چاند رات کے مدنی قافلے کے مسافرین، اس طرح عید کے بھی مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، مائے قفل مدینہ، آدھی پون یا ایک روٹی میں کے تحریک میں شریک، کھانے کے تعلق سے پیٹ کے قفل مدینہ والے، نیز چاند رات سے شروع ہونے والے 63 روزہ تربیتی کورس، 41 روزہ مدنی قافلہ کورس اور 12 روزہ مدنی کورس کے شرکا آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بذریعہ ابی بن آج مدنی مذاکرے میں شرکت، سنگوئی ضلع جہلم پاک بغدادی کابینہ، انٹرنیٹ کے ذریعے خصوصی شرکت، فیضان مدینہ قادر پورا ضلع مدینۃ الاولیاء ملتان پاک سلیمان کابینہ، شعبہ جات مجلس سے مکتوبات و تعویذات اتاریہ المدینۃ العلمیہ، کل اوبی وین مٹھیاں کھاریاں ضلع گجرات پاک اشرفی کابینہ، انٹرنیٹ آئندہ کل خصوصی کوٹ ادو ضلع مظفر گڑھ پاک شافی کابینہ، آئندہ کل خصوصی شرکت مجلس خصوصی صاحب انہیں گونگے دیرے اور نابینا. بتائیے ہند قادری کابینہ حیدرآباد دکن سے اس وقت براہ راست ہے ہمارے ساتھ نیٹ کے ذریعے. مرحبا. آج 1435 ہجری کے رمضان المبارک کی 20ویں شب ہے، اشرہ رحمت کی آج آخری رات، اس کے بھی کچھ گھنٹے گزر چکے ہیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان رمضان جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گی ضروری نہیں، تن پڑا درج کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی والوں کی خدمات نکھرتی نکھرتی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اب تو چار دانگے عالم میں ان لوگوں کے خلوص، محنت کے تسلسل سے جو ایک ماحول بنا ہے اس کی سب تعریف کرتے ہیں. اس یہ بڑی شکر گزاری کی بات ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے امیر حضرت مولانا الیاس عطاری صاحب کا ذکر کریں کہ جن کی فکر اور عمل سے یہ ساری رونق ہمیں دکھائی دیتی ہے. باہر کے ملکوں میں بھی مدرسے اور مراکز اور پاکستان کے اندر بھی جگہ جگہ یہ تمام تر صورتیں جو ہیں یہ بہت اچھا منفر نامہ پیش کرتی ہیں. ایک جو ذاتی طور پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، جو بات مجھے اچھی لگتی ہے وہ ان دوستوں کی پگڑی ہے، کیونکہ میں بھی پگڑی کو بہت پسند کرتا ہوں اور یہ ہماری پرانی روایت ہے، اور پگڑی کا رنگ سبز ہے. سبز رنگ جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی علامت ہے، سبز گنبد سے لے کر، اور مجھے امید ہے کہ اس طرح وہ ضرور ہوگا جس کی خواہش میرے دل میں بھی ہے اور آپ کے دل میں بھی ہے. سبز رنگ، سبز ہلالی پرچم اور سرزمین، ہماری سرزمین جس کو ہم پاک سرزمین کہتے ہیں، تو سر کا لفظ جو ہے وہ بھی سبز رنگ کو ہی ہمارے سامنے لے کر آتا ہے. 6 سال مکمل ہونے پر ایک تو میں اپنے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور میرے خیال میں یہ چینل جو ہے یہ میرے لیے ذاتی طور پر بہت ایک خوبصورتی کی بات ہے، ایک نئی امید کی بات ہے جس سے کئی چراغ جو ہیں وہ دل میں جلتے ہیں اور بند ہوتے ہوئے دروازوں میں روشنی کی کرن آپ کے لیے جو ایک مبارک ساتھ لاتی ہے وہی کام یہ چینل کر رہا ہے۔ میں اپنے تمام دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں، سننے والوں کو بھی، اور امیر جماعت علامہ حضرت الیاس عطاری صاحب کو بھی کہ ان کی فکر کا پھیلاؤ جو ہے وہ برکتوں کا باعث بنے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد امین ہے، چون کا رہنے والا ہوں میں۔ میں نے یا اللہ یا رسول اللہ لکھایا یہ اور یہ جھڑ گیا، یہ اس صورت میں میں گناہ گار تو نہیں ہوں گا؟ یہ اصل آئل پینٹ کی ایک مدت ہوتی ہے، اس کے بعد یہ جھڑ جاتا ہے، تو اس لیے اس طرح لکھوانا نہیں چاہیے، بلکہ پرنٹ کیا ہوا پرچہ ہو، جو فریمیں آتی ہیں ان کی یعنی کہ لائف زیادہ ہوتی ہے، یا پتھر سے وہ کھدائی کرتے ہیں پتھر میں، اس طرح کا ہو کہ مطلب یہ جھڑے نہیں۔ اب یہ جھڑتا ہے تو دیکھیں، آپ کے دل میں بھی کھٹکا ہوا نا کہ یہ میں کہیں گناہ گار تو نہیں ہو گیا، اب اس کو گناہ گار کا تو حکم کیا لگائیں، لیکن یہ کہ ادب یہی ہے کہ اس طرح کا لکھوایا جائے کہ یہ مطلب جھڑے نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پشتو میں سوال مع اردو خلاصہ۔ دا امیر اہل سنت والجماعت نہ دا سوال او دا عرض کو مدتا چې دا دعوت اسلامی والا کوم تبلیغ کوي، نو تبلیغ د پارا شرط هو علم دی، کچرته دا دعوت اسلامی والا سره عالم موجود وی او بیا هم دا تبلیغ کوي نو ښه خبره ده، او کچرته دوی سره عالم نه وی موجود او بیا تبلیغ کوي نو تبلیغ د پارا شرط علم دی، نو آیا کدی د بارا کتا سره عالم نه وی موجود نو تاسو د دې لګ وضاحت وکې چې د دې بارا کې تاسو څه ویل غواړئ؟ پیارا بابا جان، پشاور شہر الجامعۃ الامانیہ کے طالب علم یہ عرض کر رہے ہیں، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے علم کا ہونا شرط ہے، جبکہ دعوت اسلامی کے اراکین جو تبلیغ کرتے ہیں کیا یہ عالم ہوتے ہیں؟ اگر ان کے پاس یہ عالم ہیں پھر تو بہت اچھی بات، اگر عالم نہیں ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں ان کا تبلیغ کرنا کیسا؟ برائے مہربانی شرعی رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ وہ ایک حدیث شریف ہے، بلغو انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ وہ ایک ہی آیت ہو۔ تبلیغ کے معنی ہے پہنچانا، لفظی معنی یہی ہوتا ہے تبلیغ کے، پہنچانا۔ تو اس حدیث پاک کے ضمن میں یا کسی اور موقع پر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے تفسیر نعیمی میں لکھا ہے غالباً، ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، اس کے تحت مفتی صاحب نے فرمایا۔ مفتی صاحب نے بہرحال یہ بھی لکھا ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر ہر مسلمان جو مبلغ ہے تو اس کو مطلب جتنا آتا ہے وہ پہنچائے۔ اب مثال کے طور پر اس بیٹا نماز نہیں پڑھتا اور باپ چاہتا ہے کہ بیٹا نماز پڑھے، اور نماز کا کہنا یہ تبلیغ ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ علامہ صاحب کا اہتمام کریں، کسی علامہ صاحب کو تلاش کر کے لے آئے کہ ذرا میرے بیٹے کو آپ تبلیغ کر دیں کہ اس کو بولیں کہ نماز پڑھے، میں تو بول نہیں سکتا، میں تو عالم ہوں ہی نہیں، تو اس طرح تو دنیا کا نظام رک جائے گا۔ رمضان شریف کا روزہ کوئی نہیں رکھتا، تو اب کیا اس کو روزہ رکھوانے کے لیے، روزہ کا بولنے کے لیے عالم کو تلاش کیا جائے گا کہ صاحب وہ کوئی عالم لے آؤ تو اس کو بولے کہ یہ روزہ رکھا کرے؟ میں تو عالم ہوں نہیں، میں تو جاہل ہوں، میں تو بول ہی نہیں سکتا کہ یہ روزہ رکھے، تو آپ بتائیے کہ پھر نظام چلے گا کیسے؟ ایسی بہت ساری باتیں، وہ زکوٰۃ کوئی نہیں دے رہا تو اس کو زکوٰۃ کا بولنا کہ آپ زکوٰۃ دیا کریں، تبلیغ یہ بھی، تو اللہ حضر قیاس، تو ایسی باتیں کہ جس کو مطلب یقینی طور پر معلوم ہے اور وہ اگر اس طرح کی موٹی موٹی باتیں اگر بتاتا ہے تو یہ بتانا بھی جائز بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا اور آپ کو یہ ذہن غالب آ گیا کہ میں اس کو سمجھاؤں گا تو یہ نماز پڑھنا شروع کر دے گا، اپنی اس برائی سے، نماز نہ پڑھنے والی برائی سے باز آ جائے گا، تو اب اس کو نماز کا بولنا اور سمجھانا یہ واجب ہو جائے گا کہ اب بھی نہیں سمجھائیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، اس کے لیے کسی عالم کو بلانے کی حاجت نہیں ہوگی کہ عالم آ کر اس کو اب سمجھا اور عالم کا انتظام کرے آپ تو ہی مطلب اس کو سمجھایا جا سکے۔ تو یہ ہمارے یہ طالب علم کی یا تو غلط فہمی ہے اور اس طرح کی باتیں بعضوں کے ذہنوں میں ہوتی ہیں، تو اس کی غلط فہمیاں ہیں۔ ہاں، میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے غیر عالم کا وعظ کرنا یہ حرام قرار دیا ہے کہ جو جاہل ہے، عالم نہیں ہے، وہ وعظ نہ کرے، وہ بیان نہیں کر سکتا۔ اب اس میں بھی یہ صورت ہے کہ چلو یہ اپنی طرف سے بیان نہ کرے، لیکن عالم کی لکھی ہوئی کتاب سے وہ دیکھ کر اگر پڑھ کر سنا دیتا ہے اور اس کو صحیح پڑھنا آتا ہے تو یہ ایک غیر عالم بھی اس کتاب کے ذریعے پڑھ کر سنا دے اور یوں یہ مطلب یعنی کہ کر سکتا ہے۔ اس کے بھی فتح رضویہ شریف میں اس کا بھی جزیہ موجود ہے کہ یہ جو بولے گا نا، یہ خود اپنا نہیں بولے گا، یہ عالم کا مضمون بتا رہا ہے۔ تو یوں گنجائش ہے کہ اس طرح اگر اپنے سختی کریں گے نا کہ دعوت اسلامی والے تو عالم نہیں ہے، یہ بھی تو اب سائل محترم شاید عالم ہوں، سمجھے؟ تو یہ کہ جتنا جو جانتا ہے اور درست جانتا ہے، عالم سے سیکھا، عالم کی کتاب میں اس نے پڑھا ہے، مطمئن ہے کہ یہ صحیح سیکھا ہے اس نے، تو وہ دوسرے کو بیان کر دے، دوسرے کو بتا دے، دوسرے کو پہنچا دے، تو دین اسی طرح پھیلے گا اور پہنچے گا اور اب تک پہنچا ہے۔ ورنہ یہ کہ صرف ہی عالم ہی کسی کو سمجھائے، نیکی کی دعوت دے، تو آپ بتائیں کہ معاشرے میں عالم ہیں کتنے، پھر ان میں سمجھانے والوں کی تعداد کتنی، پھر تو سارا ہم تو لٹ جائیں گے، شیطان تو ویسے ہی مطلب ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہاتھ دھو کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہماری مطلب مسجدیں ویران کر رکھی ہیں اس نے، مسجدیں خالی ہو جائیں گی پھر تو۔ تو اس لیے مطلب کہ یہ جو دعوت اسلامی، ہر دعوت اسلامی والا معاذ اللہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ سارے کے سارے وہ جاہل ہیں اور عالم نہیں، ایسا نہیں ہے، الحمدللہ علماء بھی ہیں دعوت اسلامی میں، تعداد ہے علماء کی، اور علماء پروڈکشن بھی جاری ہے، درس نظامی کرنے والوں کی تعداد بھی ہزاروں ہزاروں ہے، 150 نہیں ہے، اور پتہ نہیں کتنے تو وہ دستار بندی ہو بھی چکی، درس نظامی کر چکے ہزاروں کی ہو چکی، ہزاروں کی وہ ہو چکی دستار بندی، اور 10 شوال المکرم کو جو ابھی جشن ولادت اعلی حضرت امام اہل سنت کی جو شب ہے، 10 آنے والی 10 شوال المکرم، اس میں بھی جن اسلامی بھائیوں کی دستار بندی متوقع ہے، جنہوں نے درس نظامی جامعۃ المدینہ سے کر لیا ہے، ان کی تعداد 400 سے زیادہ ہے بابا، اس بار جو انشاءاللہ تبارک و تعالی دستار بندی ہے۔ ہاں، اور ہند میں بھی الحمدللہ ہمارے جو جامعۃ المدینہ ہیں وہاں بھی درس نظامی سے فارغ ہوئے اسلامی بھائی موجود ہیں، تو ایسا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ یوں دنیا بھر میں علماء پروڈکشن کا سلسلہ جاری ہے اور ہر ایک کو مل کر کام کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے یو کے سے آئے ہوئے ایک اسلام بھائی سوال عرض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کاشف عطاری. پیارے پاپا جان، الحمدللہ میری خوشبختی کے پورے ماہ رمضان کے اعتکاف آپ کے قدموں میں گزارنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. پاپا جان، پہلے آپ امامہ شریف پر پھول سجاتے تھے، اب ایسا نہیں کرتے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اور میرا دوسرا سوال ہے، اگر کسی شخص کو اس کے عہدے کی وجہ سے لوگ تحفے تحائف دیتے ہیں تو کیا یہ رشوت ہے؟ اور اگر وہ شخص ان تحائف کو اپنے ماں باپ یا بہن بھائی وغیرہ کو دیتا ہے تو کیا ان کا لینا جائز ہے، جبکہ ان کو معلوم ہو کہ اس کو یہ تحائف اس کے عہدہ کی وجہ سے ملتے ہیں، جبکہ وہ اپنے بہن بھائی رشتہ داروں کو جو تحائف دے رہا ہے وہ صلہ رحمی کی وجہ سے دے رہا ہے؟ میری اور میرے گھر والوں کی خاتمہ بال ایمان اور بے حساب مقصد کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے سوال میں کہ امامہ سجانے کے تعلق سے پوچھا. نہیں بابا، پھول جو سجایا جاتا تھا امامہ شریف کے اوپر. امامہ شریف پر جو آپ کا پھول. اچھا اچھا، ماشاء اللہ، پھول سجاؤں؟ اب سجاتے تھے، اب نہیں سجا رہے. اچھا، میں سجاؤں کیا کروں؟ یہ الگ، سارے تائید بھی نہیں کر رہے نا. اچھا، کیا سجاؤں؟ ماشاء اللہ، میرا خود اپنا مجھے سجانے میں بڑا لطف آتا ہے، دل تو بہت کرتا ہے، لیکن معاملہ یہ کہ ناظرین کی سمجھ میں ایک تعداد ہے جن کے نہیں آتا، یہ تعجب کر دیں یہ کیا ہے. تو پھر یہ کہ ایک یہ، پھر وہ مین تو وجہ یہی ہے کہ ناظرین کی تعداد ان کی سمجھ میں نہیں آتا. پھر اب پھر باہر اسلامی بھائی نکلے تو پھر لوگ ڈرے کہ اسلامی بھائیوں نے بھی بعضوں نے سجانا شروع کر دیا، تو باہر تو شاید نہ نکلتے ہوں یہ سجا کر، لیکن اگر باہر نکلیں گے تو پھر انگلیاں اٹھے، اس لیے پھر میں نے چھوڑ دیا. بارہویں شب کو تو میں نے سجا لیا تھا، اور ہو سکتا ہے آئندہ بارہویں شب یا بھائی بڑی رات جشن ولادت کے پھر سجا لوں. اچھا، دوسرا سوال. پاپا، جو تحائف دیے جاتے ہیں ماتحت، اگر ماتحت اپنے افسر کو تحفہ دے، اپنے افسر کو یا نگران کو تحفہ دینا جبکہ پہلے ان میں تحفے کا لین دین نہ تھا، یا تھا تو پہلے چھوٹا تحفہ دیتا تھا اب بڑا تحفہ دیتا ہے، یا خصوصی دعوت کرنا اپنے نگران یا اپنے افسر کی یا کسی بھی ایسے فرد کی جس کو قہر و تسلط حاصل ہو اور جس سے کام نکلوایا جا سکتا ہو، آئندہ کام آ سکتا ہے یہ اس طرح سے بھی، تو ایسے شخص کو تحفہ دینا یہ مزین نے تہمت ہے. ماتحت کا تحفہ دینا یہ مزین نے تہمت ہے، نہ تہمت کا مقام ہے، اور تہمت کے مقام سے بچنا یہ واجب ہے، یہ رشوت نہیں ہے، یہ مزین نے تہمت نہ تہمت کی جگہ ہے. رشوت اس صورت میں ہوگی کہ کام نکلوانے کے لیے دیا، اگر کام نکلوانے کی نیت سے دیا تو یہ رشوت ہے، ورنہ ویسے بھی دینے میں کہ لوگ یہ کہیں گے یار بڑی نگران کے پیچھے گھسا پڑتا ہے اور بڑی خدمت کر رہا ہے، بڑے تحفے تائب دے رہا ہے، تاکہ یہ کام تو کرتا نہیں، اس کی سستی پر نگران پردہ ڈالے رہے اور یہ اس کی چھوٹی جو، کیونکہ وہ تو بڑا ہے نا، اس کی چھوٹی ذمہ داری ہے، تو اس کی ذمہ داری جو ہے یہ نبھی رہے۔ یہ اسی طرح پولیس ہو یا کوئی کسٹم آفیسر ہو یا بہت سارے ادارے ہوتے ہیں کہ جن میں لوگوں کو کام نکلوانے ہوتے ہیں، اسی طرح کوئی کمپنی ہے، کمپنی کا سپروائزر ہے، سپروائزر سے بنا کر رکھنے کے لیے اس کی خدمت کرنا، اس کو تحفے دینا، خصوصی دعوت کرنا۔ خصوصی دعوت یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ آیا تو دعوت، ورنہ دعوت نہیں، یہ خصوصی ہوتی ہے۔ اور عمومی دعوت یہ کہ جیسے اب شادی ہے اس میں دعوت دے دی، اور یہ نہ بھی آتا تو شادی کی دعوت تو ہونی تھی، لیکن یہاں پھر وہ مسئلہ کھڑا ہوگا کہ عوام کو جو آئٹم ڈشیں دی اس کو بڑھا کر دی ڈشیں، عوام کو مثال کے طور پہ وہ پلاؤ اور زردہ پیش کیا، اور اس جناب کو رائتا بھی پیش کیا، ٹھنڈی بوتل بھی دی، تو یہ اضافی چیزیں، تو اس لیے یہ بھی پھر وہ مزید تہمت بنے گا۔ کام نکلوانے کی نیت سے دے رہا ہے تو یہ رشوت ہے، یہ فرق۔ ہاں بھلے عہدہ ہے، جیسے نگران ہے اس کا عہدہ ہے، لیکن ایسا شخص ان کو تحفہ دیتا ہے کہ جو مدنی ماحول میں ہے نہیں لیکن متاثر ہے، جیسے مبلغ ہے، اس کے بیان سے کوئی متاثر ہوتے ہیں، اس کے اخلاق سے متاثر ہے، لیکن اس کے ماتحت نہیں ہے، اب دعوت اسلامی ماحول میں نہیں ہے، بھلے داڑھی بھی رکھ لی ہے لیکن وہ ماحول میں نہیں ہے، خالی محبت کرتا ہے، ملتا ہے، ہاتھ چومتا ہے، احترام کرتا ہے، کبھی تحفہ پیش کر دیتا ہے، تو یہ جائز ہے، یہ مزید تہمت نہیں ہے کہ کیونکہ ماتحت نہیں ہے نا اس کو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی خواہش ہوتی ہے مبلغ کی کہ یہ ماحول میں آ جائے، مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے گا۔ جب مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا، انڈر امبریلا آ گیا، اس ذمہ دار کے ماتحت ہو گیا، اب اس کا تحفہ نہیں لے سکے گا۔ اس طرح کئی شیوڈ ہوتے ہیں، بعض اوقات نماز میں بھی کمزور ہوتے ہیں، پہلے سے لین دین تھا تحفے کا، وہ میں عرض کر چکا، تو اب یہ کہ وہ ماحول میں آ گیا لیکن دوستی ہے اس کی پہلے سے، تو وہ اگر دے رہا ہے تو اس کا مطلب اب دینے میں وہی بڑھ گیا، یا اس کی آمدنی بڑھ گئی ہے اس لیے اس نے بڑھا دیا، یا آمدنی کا بھی ہے حساب کتاب؟ جی اب آمدنی کا بھی حساب کتاب تھا کہ اس وجہ سے تھوڑا بڑھا دیا، تو اس میں بھی حرج نہیں، مگر اس طرح اگر کوئی اندر آ گیا تو ٹھیک ہے، تحفہ لینے کی جواز کی صورت پیدا ہو گئی، وجوب کی صورت بابا اس وقت بھی نہیں ہے نا، مزین تومت نہ رہا، جی وہ سب وہ مسائل اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایک دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو اگر ایک نگران ہے، ایک بڑا ذمہ دار ہے، اور وہ اس کے تحت آ گیا ہے، تو لینے کی جواز کی صورت تو بن چکی کہ وہ نہ اس زیادہ نہ پہلے سے زیادہ بھی نہیں دیتا، اس کی آمدنی بھی وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے ماحول میں بابا بچنے کا ذہن اب بھی موجود ہے، لیا تو نہ جائے کہ یہ جو آ گیا نا مدنی ماحول میں، اب رسک بڑھ سکتا ہے آگے چل کے، تو اس کو اس سے بچنے میں ہی عافیت ہے۔ ہاں جی، ورنہ یہ کہ یہ میں نے مسئلہ عرض کیا، ہاں مسئلہ دوں، ابھی اپنا نفس نے اجتہاد کروائے گا کہ یہ کہا میرے ماتے تھے یار، ٹھیک ہے امامت سجا لی ہے، داڑھی بڑھا لی ہے، کبھی کبھی اجتماع میں آتا نا میرے ماتحت تھوڑی، پہلے سے دیتا تھا نا میرے کو، تو یہ من کو منع کر کہیں ایسا نہیں گناہ میں بےچارے پڑ جائیں، کیونکہ یہ نفس ہے نا، یہ بہت پھڈے باز ہے، بہت شرارتی، اللہ یہ ایسے ایسے وہ حل نکال لیتا ہے کہ بندہ عالم کو پوچھتے بھی تھوڑا جھجکتا ہے کہ منع کر دیں گے، تو یہ منع کر دیں گے تو یہ خطرہ ہی تو گھنٹے کی گھنٹی بجا رہے نا، خطرہ ہی، اس لیے وہ بچنے میں یہ عافیت ہے۔ ہاں چھوٹا سا تحفہ جیسے کہ کوئی نالے پاک کا کارڈ دے دیا، یا وہ کوئی رسالہ دے دیا, یہ سب کو دے رہا ہے بانٹ رہا ہے اور اس کو بھی دے دیا اپنے نگران کو, تو وہ الگ چیز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. ایک بات کا ازالہ کر دوں پاپا, دوپہر کو تو کرنا تو دوپہر کو ہی چاہیے, وہ تحریر دکھائی گئی تھی جس میں برائے کرم لکھا ہوا تھا, اور یہ برائے راست چونکہ بات چیت ہوئی تھی, برائے راست ہوا تھا کہ باپا نے برائے کرم متقفین والا جو مدنی پھول تھا وہ تحریر لکھ کر دی تھی, تو باپا نے برائے کرم شروع میں نہیں لکھا تھا, چونکہ برائے راست یہ ساری باتیں ہوئی تھی تو میں اس لیے یہ عرض کروں, باپا نے عبارت درست لکھی تھی کہ وہ متقفین کی تعداد بڑھنے کا الگ ہی لکھا تھا, برائے کرم اصرار اور تکرار سے بچتے ہوئے, تو وہ عبارت وہی درست تھی, مجھے سمجھنے میں مغالطہ ہوا تھا اور سمجھنے میں مجھے غلطی ہو گئی تھی, اس وجہ سے وہ برائے کرم پہلے آ گیا اور عبارت کا حسن جو تھا نا وہ آگے پیچھے ہو گیا تھا, تو میں نے کہا یہ برائے راست ہی کچھ ترکیب بن جائے, تو وہ عبارت الحمدللہ باپا نے درست لکھ کر دی تھی, مجھے ہی آگے لکھ کر جو میں نے دی تھی اس میں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. دوپہر کے ناظرین کا ہے ابھی؟ جی باپا انشاءاللہ تھا, میری نیت نہیں ہوئی ہے, ازالے کی ضرورت نہیں ہے, نہیں میں نے یہ مسئلہ نہیں ہے, فقی مسئلہ نہیں ہے, البتہ باپا یہ اعتقاد جو بڑھ رہا ہے جی اور متقفین کی اب بھی میں یہ مطلب کہ اطلاعات مل رہی ہیں, میسیجز بھی آ رہے ہیں, جب یہ کہ ہے تشویش ہمارے محبت کرنے والوں کی اعتقاد کرنے والوں کی یہ تشویش بڑھتی چلی جا رہی ہے ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے, تو اگر ایک بار پھر ہم کچھ اپنا درد بیان کر دیں معذرت کر لیں. اللہ جل جلالہ کا کئی تو بےچارے نکل گئے بابا, یہ تو دیکھو سب کو سمجھ میں آنا چاہیے بس کہ آدمی اپنی تعداد بڑھاتا ہے, ہم بھی بڑھاتے ہی ہیں, اجتماع میں کم آتے ہیں صاحب بھائی تو ظاہر ہے کہ مزہ نہیں آتا کہ یار یہ کم ہو گئے ہیں, اجتماع ٹوٹ گیا, تو اب متقفین بھی بڑھاتے ہیں اور یہ خود بخود نہیں آ رہے, اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ہم نے کوششیں کی ہیں, مدنی چینل پر بہت زور لگایا ہے, اس کے علاوہ ہمارے مبلغین نے انفرادی کوششیں اجتماعی کوششیں اور بیچاروں نے بہت ساروں کو تیار کیا, لیکن اب یہ کہ اتنا اس کے لیے کوششیں ہوئی کہ وہ لمٹ سے باہر چلا گیا, ہم کو بھی صحیح اس کا سوچکا نہیں پڑا, اب یہ تو بڑی تحریک ہے تو ہوگا, ہم بولیں گے بھائی بھرنا ہے فیضان مدینہ سارے زور لگائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اوور لوڈ ہو جائے, اب یہ کہ اوور لوڈ ہو گیا اور یہ سب کی سمجھ میں آئے گا کہ جس طرح بوریوں کی تھپی کرتے ہیں اس طرح متقبن کی تھپیاں نہیں لگ سکتی, یہ بیٹھنے کو تو سب بیٹھ جائیں گے, ابھی بیٹھے ہوئے بیٹھنے میں سما جائیں گے, اگر کئی ہزار بھی آ گئے تو کونے کھانچے میں ہی ہوں دبک کے بیٹھ جائیں گے, بس سوئیں گے کیسے, سونے میں تھپی نہیں لگ سکتی ان کی اوپر تلے چھت ورنہ بہت اونچے ان آپ سمجھدار ہیں, دوسرا استنجا خانے اتنے ہی رہیں گے بڑھیں گے کہاں سے, وضو خانے اتنے ہی رہیں گے یہ کیسے بڑھیں, پھر نمازوں کیا کریں گے, اگر آپ وضو خانے پر اذان کے بعد گئے اور پیشاب لگا ہوا ہے اور دس پندرہ استنجا خانوں پر لائن میں کھڑے ہوئے اور آپ کو زور ہے, خدا نہ خدا کپڑے خراب ہوئے تو کیا کرو گے, اچھا فارغ ہو کر بھی وضو کر کے جماعت میں کیسے پہنچو گے, جماعت تو اپنے وقت پہ کھڑی ہو جائے گی, یوں مطلب ایک مسئلہ نہیں ہے, ایک مسئلہ نہیں ہے مسائل ہے, اور ظاہر ہے کہ اپنی دکان اپنا کاروبار اس دور میں کسی کا نہیں سنا کہ اب میں نے بہت کما لیا ہے اب مہربانی کر کے گاہکوں سے معذرت چاہتا ہوں, یہ مجبوری ہوگی تو لکھ دے گا کہ مال ختم ہو گیا ہے تاکہ لوگ تنگ نہ کریں, تو ہمارا مال ختم نہیں ہوا, ہمارا مال ہے ہمارے پاس بہت سارا مال ہے, جگہ میں کچھ تنگی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے, تو میں نے دوپہر کو مثال دی تھی کہ اگر پورا باب المدینہ فیضان مدینہ بن جائے اور یہ بھر جائے تب بھی میرا پیٹ نہیں بھرے گا, کہ دو چار شہر اور بھی اگر شامل ہو جائیں اس سے بڑی مسجد بنا لیتے ہیں اور متقبین جمع کرتے ہیں اپنے, ہر جب نیکی کی دعوت کرنی ہے اور مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو اس میں جو اصلاح کے لیے آنے والوں کو بھگانا یہ ایک تکی نہیں ہے کوئی, لیکن مجبوری ہے کہ اگر مزید آنے کا سلسلہ رہا تو جو موجود ہیں بیچارے وہ تکلیف میں آئیں گے, آنے والے خود تکلیف میں آ جائیں گے, سوئیں گے گا. اب بھی ایک عیسائی بھائی بیچارے 30 دن والے بعض ہوتے ہیں کہ وہ نہیں, ان کو نیند کے پرابلم ہو جاتے ہیں, مسائل ہو جاتے ہیں یہ اجالے میں اور پھر یہ بھیڑ میں, تو وہ ذمہ دار ہیں ہمارے, تو وہ بیچارے بول رہے تھے کہ یار میں کیسے سوؤں, ایک پاؤں یہاں پڑتا ہے ایک پاؤں سر پہ پڑتا ہے, یہ 30 دن کی بات, تھوڑے دن پہلے کی بات ہے. تو اب یہ کہ مزید جو آئیں گے اس میں اب اور نہ جانے اس کو لاتے کہاں کا پڑیں گے, نہیں لاتے نہ پڑے ایسا کچھ کرو. ہاں تو اس لیے اب خاما کا سورسیں لگانا کہ یار میرے کو لے لو, یار میرے کو لے لو, میں اتنے سال سے فیضان مدینہ میں اعتکاف کرتا ہوں مجھے تو لے ہی لو, کہاں رکھے آپ کو. اس لیے یہ ہے نہیں ترکیب, تو ناراض بھی نہ ہو اور اپنا اعتکاف چھوڑے بھی نہیں. فیضان مدینہ میں ٹھیک ہے, یہ عالمی مدنی مرکز میں مسئلہ ہے, کسی اور جگہ اور اپنے 4000 مقامات پر غالباً 10 روزہ اعتکاف, جو اطلاع کے مطابق 10 روزہ اعتکاف 4000 مقامات پر پاکستان میں ہو رہا ہے. ہدف ہے, ہدف ہدف ہے. اب وہ اتنا پہنچا ہے بعد میں ہی ظاہر کارکردگی مل سکتی ہے, تو انشاءاللہ اور کہیں آپ مسجد میں کر لیں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اعتکاف کرنا ہے 10 دن, آپ نے ادھر ادھر بازار کی رونقوں میں گم نہیں ہو جانا ہے. بےچاروں نے چھٹیاں کی ہوں گی, ماں باپ کو منایا ہوگا کسی طرح, اخراجات جمع کیے ہوں گے اور سفر کوئی پنجاب سے چلا آ رہا ہوگا, کوئی کشمیر سے چلا آ رہا ہوگا, کہاں کہاں سے بےچارے ابھی ٹرینوں میں ہوں گے, ان کا کریں کیا یار. چلو باہر ملک والا تو اگر کوئی آ گیا تو اکا دکا ہی ہوگا, تو چلو بھائی یہ ارے یار بےچارا ساؤتھ افریقہ سے ہے تو اس پر تو سب کو یوں رحم آئے گا, یار اس غریب کو تو لے ہی لو. تو اس میں اور آنے والوں کی تعداد اس میں کوئی سینکڑوں ہزاروں نہیں ہوگی, اکا دکا ہوگی, تو اس کو تو چلو کہیں آدمی کونے کھانچے میں ڈال لے, لیکن یہ جو ٹڈی دل چاروں طرف سے قافلے اگر آنے شروع ہو گئے تو باب المدینہ پتہ نہیں سن بھی رہا ہوگا نہیں, یہ کل ٹوٹ پڑے گا شاید. اور ایسی حالت ہوتی ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد بھی 20 تاریخ کو سنا ہے کہ لائن ختم نہیں ہوئی ہوتی, تو ان کا اعتکاف تو ہوتا ہی نہیں نا, سنت اعتکاف تو گیا. اگر سورج ڈوبا اس حالت میں کہ گلی میں لائن میں کھڑے تو گئے کام سے, اعتکاف ان کا نہیں ہے. تو یوں بھی ان کو جلدی آنا چاہیے تھا, کیا کرے بےچارے, یہ بھی مجبور ہوتے ہیں, نوکریاں ہوتی ہیں, دکانوں کے مسائل ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں اپنے, لیکن اب کیا کریں, دعا کرو کہ کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ فیضان مدینہ اور وسیع ہو جائے. اوپر بنایا موتقیب ان کے لیے, اب حالت یہ ہے کہ یہ نیچے میلاد حال ہے, بہت بڑا حال ہے, اوپر آپ بیٹھے ہوئے نیچے میلاد حال. اب سونے والوں سے وہ بھر جائے, جہاں اس وقت آپ سب بیٹھے ہوئے یہ سونے والوں سے بھر جائے, اور اوپر جو منزل چڑھائی ہے تازہ تازہ اسی سال وہ بھر جائے. اب بتائیے کہ کس کو کہاں رکھے, کہاں سلائیں, کہاں کس طرح کریں. پھر پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ وضو کا پانی شارٹ ہو گیا تھا, کسی تکلیفیں ہوئی تھی, اس مسئلے کو بھی پیش نظر رکھا جائے. باہر کے بھی نمازی آتے ہیں مدنی مذاکرے کے لیے, یہ سارے ضروری نہیں کہ موتقفین ہو, بےچارے باہر سے بھی آتے ہیں, ویلکم آنا چاہیے, کہ بیٹھنے میں سما جاتے ہیں, ادھر ادھر دبک جاتے ہیں کونے کھانچے میں. سونے میں تو تین تین چار چار عیسائی بھائیوں کی ایک عیسائی بھائی جگہ گھیرتا ہوگا سونے میں. یہ سب اگر یہاں جتنے سب بیٹھے ہوئے نا, یہ سب چاہیں گے اسی جگہ سو جائیں تو یہ ناممکن ہے, سب لیٹ کر سو نہیں سکیں گے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے عیسائی بھائی ہماری معذرت قبول فرمائیں گے, اور یہ دیگر اپنے مدنی مراکز ہیں جہاں اعتکاف ہو رہے ہیں وہاں کا رخ کریں گے. اب یہ کہ باہر کے بھی جو آ جائیں تو ان کو بھی باب المدینہ میں بھی تو اعتکاف ہو رہے ہیں نا, دوسری جگہ پر کئی جگہ ہو رہے ہوں گے 10 دن کے, یہ میرا خیال اس کی تو تعداد بھی کافی ہوگی, تو کسی مسجد میں ذمہ داران ان کی رہنمائی کر کے وہاں پہنچا دیں ان کو, یہی سمجھ میں آتا ہے, آسانی اسی میں لگتی ہے. آپ بتا بھی دیں کہ اگر یاد ہے تو حاجی امین کے کتنے مقامات پر. بابا ڈویژن سطح پر تو کم از کم ایک جگہ پر تو ترکیب ہے, اور بعض ڈویژنوں میں دو تین مقامات ہیں. کم و بیش باب المدینہ میں 150 کے آس پاس تو دعوت اسلامی کے تحت باقاعدہ اجتماعی اعتکاف کا سلسلہ ہوگا, اور یہاں پر بھی جو اسلامی بھائی ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کو ان دونوں چیزوں کا مطلب ہم دعوت بھی دے رہے ہیں, اور جو اس طرح کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں تو ہم ان کی رہنمائی بھی ہو رہی ہے, یہاں سے بھی ہو رہی ہے, اور علاقوں میں بھی یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اس ٹائم بھائی جو یہاں آنا چاہ رہے تھے ان کو وہیں پر ترکیب بنائی جائے اور ذمہ دار خود بھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہاں پر تاکہ تربیت کا سلسلہ ہوتا رہے. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں, میرے ذہن میں ایک مشورہ آ رہا ہے باپا, کوئی حد نہیں, ہم ابھی ہاتھ وات کر لیتے ہیں کہ ان مقامات کے جہاں ذمہ داران اعتکاف ہو رہا ہے ان میں وہ ذمہ داران جو اعتکاف نہیں کر رہے ان کو حاجی امین یہاں پر کچھ زحمت دے دی جائے, اور اس طرح کے جو اسلام بھائی ہونا ان کو یہی ہمارے ذمہ داران اپنے پیارے خوبصورت انداز سے اپنے علاقے کی مساجد میں لے کے چلے جائیں. جی سر, کیونکہ باہر سے آنے والے کو پتہ کیسے سمجھائیں گے ہم, تو یہ تو علاقے والوں کے لیے بھی بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ ان کو ماشاءاللہ ان کے فیضان مدینہ سے ان کو مزید کمک مل رہی ہے, ان کے علاقوں کے اندر ان کے علاقوں میں متقفین کی رونق بڑھے گی, تو یہ ہمارے یہاں سے جو متقفین جن کو ہم نہیں لے پائیں گے ان کو تو یہ رش لگنا چاہیے کہ یار ہم کو دے دو, یہ تو مہمان نوازی اور یہ جو کچھ آپ سے بولو, انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اور برکت آئے گی, علاقوں میں مدنی کام بڑھے گا انشاءاللہ تعالی, سہولتیں غالباً وہاں زیادہ ان کو ملیں گی, رش میں سہولتیں کم ہی ہوتی ہیں, آزمائش ہوتی ہے, کھلی جگہ ہوں گی اور انشاءاللہ سہولتیں ہوں گی وہاں, ہم امید کرتے ہیں. اب وہ پھر آپ کے نصیب. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ قصیدہ غوثیہ میں اپنے مریدوں کو دلاسا دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے مرید تم مت ڈر, اللہ کریم میرا رب ہے, اس سے مجھے رفعت و بلندی عطا فرمائی اور میں اپنی امیدوں کو پہنچتا ہوں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, غوث پاک کی کیا ہی شان ہے, آئیے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. وہ ناظرین و عادین جو پہلی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل, اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا کچھ سوالات آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت کی مدت کتنی ہے, اور عدت کے اندر کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کیا عدت کے اندر عورت با پردہ ہو کر گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟ اللہ, عدت کی مدت تو بھی بیان ہوئی تھی دو دن پہلے جی, وہ 120 دن, اور اگر 130 دن بھول جاتے 130 دن, اور اپنے اگر چاند کی پہلی تاریخ کو اگر یہ بیوہ بنی ہے تو اب 4 مہینے 10 دن چاند کے حساب سے, اور نکلنا تو اس کو اجازت نہیں ہے نکلنے کی, لیکن بعض مستثنیات ہیں وہ یاد ہو تو بتا دیں. جیسے بیمار ہے, شدید بیمار, اور گھر میں علاج ہو نہیں سکتا, تو دن ہی دن میں جا کے ڈاکٹر سے علاج کروا کے واپس آ جائیں. یہ علاوہ بھی کچھ یعنی پھر وہ جو صورت حال ہوتی ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ کیا جاتا ہے وہاں کے کیا کنڈیشن پیش آئی ہے. تو ایک عمومی صورت عام طور پہ یہ پیش آتی ہے کہ مرض کی صورت ہوتی ہے کہ جیسے والدہ ہیں بڑی بوڑھی ہو گئی ہیں, بڑی عمر ہو گئی ہے, تو عام طور پہ جو پیش آتی ہے صورت حال وہ یہ آتی ہے. جبکہ گھر میں علاج ہو نہ پایا تب, ورنہ نہیں, یہ تو ضرورت ہے, اور ہاسپٹل میں بھی داخل کرنا پڑے گا تو دن رات وہاں رہے گی وہ, جیسا مرض جیسا موقع. اور اگر ڈاکٹر کو گھر لا کر علاج کر سکتے ہیں تو پھر باہر نہ نکالا جائے اور گھر میں علاج کروا لیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ عدت کا بیان جو ہے یہ بہار شریعت آٹھویں حصے میں پڑھ لینا چاہیے, اس کی بہت ضمنی صورتیں, اس کی ڈیٹیل کافی ہے عدت کی. خالی یہ ہم نے جو جواب دیا نا یہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن مزید اس میں تفصیلات بہت ہیں, تو پڑھ لینے میں عافیت ہے. ہر ایک کو پڑھ لینا چاہیے, اس طرح بہن کو اور شادی شدہ اس طرح بھائیوں کو بھی پڑھ لینا چاہیے, اور اپنے گھر میں سمجھا دینا چاہیے کہ صرف موت کی عدت نہیں ہے نا, طلاق کی بھی عدت ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. یہ پوچھ رہی ہیں کہ جیسا کہ رمضان مبارک میں والدین اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ رمضان میں ایک یا دو قرآن ختم کرو گے تو آپ کو اتنے اتنے پیسے ملیں گے, تو کیا یہ رشوت پہ داخل ہوگا یا پھر قرآن پاک پڑھنے کی اجرت پہ داخل ہوگا؟ جواب ارشاد فرمائے. یہ تو ترغیب کے لیے انعام معلوم ہوتا ہے, اپنے بچوں کو ترغیب کے لیے بہتر ہے, یہ انعام ہے, یہ انعام ہے. اچھا, اب اگر کسی اسلامی بہن کے پاس سونا ہے لیکن اس پر شوہر کی ملکیت ہے تو اس صورت میں کس پر زکات ہوگی؟ شوہر پر فرض ہونے کی صورت میں شوہر کا زکات دینے کا ذہن ہی نہیں ہے تو کیا عورت شوہر کو بتائے بغیر اس کی کمائی سے زکات دے سکتی ہے؟ زکات کس پر فرض ہے؟ یہ کہہ رہی ہیں کہ اسلامی بہن کے پاس سونا ہے لیکن اس پر شوہر کی ملکیت ہے، لفظ ملکیت بیان ہوا ہے، قبضہ وغیرہ نہیں لکھا ہوا. نہیں، اگر یعنی کہ کسی کی ملکیت دوسرے کے قبضے میں تو وہ زکات دے ہی نہیں سکتا نا، کہ جب تک جس جو مالک ہے اس کی نیت ہی نہیں ہوگی تو زکات تو ہونی نہیں ہے. تو اس طرح شوہر کے مال میں سے بیوی زکات دے ہی نہیں سکتی، زکات ہوگی نہیں، بلکہ یہ اس کے مال کو نقصان پہنچایا، اسی پر شاید تاوان ہی آئے گا پھر تو، اس نے ضائع کیا نا شوہر کے مال کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ پچھلا صبح راول پنڈی سے تھا، انگلینڈ سے سوال یہ ہے کہ جو مرد چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرتے اور ناراض ہو جاتے ہیں اور ایک یا دو ماہ کے لیے اپنا بستر الگ کر لیتے ہیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. اب وہ عورت اس کو چھوٹی بات سمجھتی ہے نا، اور وہ بڑی بات سمجھ اس کے نزدیک بڑی بات ہو، ورنہ بستر الگ کرنا کوئی آسان تو نہیں ہے. ایسی عورت کو بابا نہیں چاہیے کہ اپنے شوہر کی ناراضگی کو بھانپے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے؟ بالکل غصہ نہ دلائے. یہاں تو ایک طرح سے مجھے شوہر کی دانش مندی لگ رہی ہے کہ اس نے ایک بہت بہتر اور بڑا مطلب کہ وہ چوٹ مارنے والا طریقہ اختیار کیا نا، کہ بعض اوقات عورت اس طرح کی بھولے کرتی ہے کہ مرد اس کو اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہتا ہے کہ مجھے تمہارا یہ معاملہ درست نہیں لگ رہا، اور اس کے لیے یہ ایک چند ایک اقدامات ہیں جو شوہر بجا جو شوہر کر لیتے ہیں کوئی انتہائی قدم کے اٹھانے کے بجائے. تو اس میں تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو راضی کر کے اور یہ حالات بہتر کر لے. حکم قرآنی بھی یہی ہے، فعیدوہن وہجروہن فی المضاجع وضربوہن، پہلے سمجھاؤ ان کو اگر وہ نافرمانی کرتی ہیں، پھر اس کے بعد بستر جدا کرو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ شریعت کے دائرے میں جو مار کا حکم ہے اس کے حساب سے. بابا چند سوالات کچھ اس طرح کے آ رہے ہیں مجھے جس میں اسلامی بہنیں اعتکاف کے بارے میں مختلف صورتیں الگ الگ نوعیت سے پوچھ رہی ہیں. اب اسلامی بہنوں کے اعتکاف کے الگ الگ نوعیت کے سوالات آ رہے ہیں لیکن تقریباً مضامین ایک ہی جیسے ہیں، تو کوئی چند ایک جملوں میں بابا کے اعتکاف کیسے اور پھر کیا یہ اعتکاف کی صورت میں اسلامی بہنیں اگر اعتکاف کرتی ہیں تو کہ اس صورت میں یہ مدنی چینل دیکھ سکتی ہیں؟ اب مدنی چینل کا بھی فرما دیں اور ٹوتھ پیسٹ کا بھی فرما دیں اور ان کو مطلب کہ وہ نانا دھونا تو فرما دیں، گھر میں کام کاج کرنا ہے تو فرما دیں، کرے کیا یہ اعتکاف کے اندر؟ اعتکاف تو بذات خود عبادت ہے، مسجد بیت جو ہے ان کی، جو نماز کے لیے انہوں نے مخصوص جگہ کی وہاں اعتکاف ہوتا ہے ان کا. اب ضرورت ہے تو وہ استنجا کے لیے جائے گی، وضو کے لیے جائے گی، غسل کی حاجت پیش ہے تو غسل کرے گی، تو وہاں فرض غسل کرے گی، اس کے لیے جائے گی. اور اگر مدنی چینل دیکھا تو اس پر اعتکاف میں کیا اثر پڑے گا؟ اس میں اسی طرح وہاں سینا پیرونا، کھانا پکانا اپنی اسی جگہ پر اگر یہ کر سکتی ہے تو بے شک یہ بھی کر سکتی ہے، کپڑے بھی سی سکتی ہے اور بہت سارے کام، جو بھی کام یہ وہاں بیٹھ کر کرنا چاہے نا جائز کام، اس کی اجازت ہے اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم پیارے بابا جان رحمت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کرو. السلام علیکم پیارے بابا جان ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضلع رحیم خان تحصیل فاتقہ آباد چوک سمیٹرا فضان مدینہ. اس کی خدمت کرتا ہوں میں فضان مدینہ کی. دل میں خیال آیا ہے بابے کی عزت کروں, مجھے مجھے میٹھا مدینہ دکھا لے. کوئی وظیفہ کیا تو وظیفہ ان پڑھوں میں کوئی نہیں پڑھ, میرے کو مدینہ دکھال اور اپنا مرید بنا گلے سے لگا لے. میری التجا ہے یا اور میرے گھر بازی بیمار بہت ہے, مجھے لایا خیر کوئی دعا فرما دے. اللہ اللہ بیچاری کو شفا عطا فرمائے ماشاء اللہ. یہ بھی ہے نا دیوانگی, اللہ آپ کو میٹھا مدینہ دکھائے. بابا وظیفہ بھی چاہیے ان کو. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. درود شریف کی کثرت, جن کا مدینہ دیکھنا ہے ان پر درود پڑھتے رہیں کثرت کے ساتھ. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. چلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک ساتھ چند سوالات چلائیں گے. رضوان بھائی لا موجود. اچھا آصف بھائی آپ اگر کوئی جیسے جو بھی لکھ لیں, ایک ساتھ چند سوالات ہوں گے تو وہ پھر باری باری جوابات دینے ہوں گے. جی چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان عبد الجبار اتاری میٹھے پاس باب الاسلام سے. حضور والا میری عرض یہ ہے کہ بیمار روزہ چھوڑے تو اس کے لیے کیا مطلب, اس کو ڈاکٹر کہے کہ آپ روزہ چھوڑ دو تو روزہ چھوڑ دے. ڈاکٹر تو سارے مطلب وہ شرعی معاملات کو نہیں جانتے, ڈاکٹر کے کہنے سے روزہ چھوڑ دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور بیمار کس صورت میں روزہ چھوڑے, اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کا آپ سے ایک واقعہ سنا تھا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے بیماری کے باوجود روزے رکھے اور پھر آپ صحت یاب ہو گئے. اگر وہ آپ کی زبان مبارک سے ارشاد ہو جائے تو مدینہ مدینہ. اور بابا حضور آپ کی زبان مبارک سے اعلیٰ حضرت کا کلام کہتا لفظ, سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں, یہ سنے ہوئے عرصہ ہو گیا. اگر آج رمضان شریف کی ان پر بہار ساعتوں میں آپ اپنی زبان مبارک سے یہ کلام سنا دیں تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا, بہار مدینہ کا مزہ آئے گا. اور بابا حضور میری گزارش ہے تھوڑا آرام فرمائیں, دیکھیں آپ کے چہرے سے کتنی تھکن ظاہر ہو رہی ہے, آپ تھوڑا آرام فرما لیں. محمد رمضان ساری مرکز الاولیاء لاہور شاہ جمال سے عرض کر رہا ہوں. رانی بھائی نے 3 سال پہلے نکاح ہوا ہے اور میاں بیوی بی آپس میں راضی ہیں لیکن رکتے نہیں ان کی ہو رہی. پیارے پاپا جان ان کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ میاں والدین کوئی گھریلو وجہ سے آپس میں نہیں بول رہے لیکن میاں بیوی کی اور رکتی نہیں ہو رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان کراچی سے محمد مدثر اتاری بات کر رہا ہوں. بابا جان عرض یہ ہے کہ آپ کے متعدد بیانات میں نیز فیضان رمضان میں عید الفطر کی رات میں عبادت کے بارے میں بہت سارے فضائل پڑھے اور سنے ہیں. نیز ایک فضیلت یہ بھی سنی ہے کہ جو اس رات عبادت کرے گا قیامت کے دن بہت سے کے دل مر جائیں گے لیکن اس رات عبادت کرنے والے کا دل نہیں مرے گا. تو عرض یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت پورا سال بہت ساری راتوں میں رات کو رک کر مطلب رات کو جاگ کر عبادت کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے, جبکہ اتنی فضیلت والی رات کہ جس میں پورے ماہ رمضان کی تعداد کے برابر عید الفطر کی رات لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے لیکن اس رات کے اندر کوئی عبادت کا اجتماعی اہتمام دعوت اسلامی کے تحت نہیں ہوتا. تو مطلب کیا یہ ممکن نہیں کہ جو اسلامی بھائی فیضان مدینہ میں اعتکاف کرتے ہیں وہ رات بھر وہاں پر رکیں اور رات بھر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہو، عبادت کا سلسلہ ہو، اور صبح نماز عید پڑھنے کے بعد اعتکاف والے اسلامی بھائی فیضان مدینہ سے رخصت ہوں۔ میرا نام محمد غلام محی الدین ہے، میں انڈس میران کوسر ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال بابا جانی کے بارگاہ میں یہ ہے کہ جب امام صاحب رکوع میں چلے جاتے تو رکعت نکل جاتی ہے یا نہیں؟ میرا نام عثمان غنی عطاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرے بابا جان سے التجا ہے کہ مختصر دو منٹ کے لیے وہ میمنی میں بات کریں تو دل مدینہ مدینہ ہو جائے۔ سید اللہ، پہلے جو اسلامی بھائی تھے ان کی کچھ سوال، ایک سوال تھا اور کچھ ان کی خواہشات تھیں۔ سوال ان کا یہ تھا کہ بیمار کے روزے چھوڑنے کا حکم کیا ہے، کیا فقط ڈاکٹر کے کہنے پر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر تو ویسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ روزہ چھوڑ دو، تو کیا صورت ہوگی کہ وہ روزہ چھوڑے؟ اس کا جواب پہلے بھی گزر چکا ہے۔ تو اگر طبیب حاذق، یعنی طبیب حاذق میں نے ماہر طبیب غیر فاسق، اگر یہ کہتا ہے کہ تمہاری روزہ رکھنا نقصان دے اور تم بعد میں رکھ لینا، قضا کر لینا، ابھی فی الحال نہ رکھو، تو اس ایسے مریض کو روزہ قضا کر ڈالنے کی اجازت ہے۔ یا پھر خود اپنا تجربہ ہے کہ مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا، عقل چلی جائے گی، جان چلی جائے گی، اس طرح کا معاملہ، اس کو انہیں خطرہ آئی ہے، انہیں اس کا تجربہ ہے اور ظن غالب ہے اس کا کہ میں اگر روزہ نہیں چھوڑوں گا تو کہیں کچھ ہو، یہ ہو سکتا ہے مجھے، جو میں نے ابھی دو تین باتیں بتائی، تو اس صورت میں بھی اس کو قضا کرنے کی اجازت ہے، لیکن قضا کرنے ہوں گی روزے۔ باقی عام طور پہ ڈاکٹر تو بولتے رہتے ہیں، یہ عام طور پہ یہ ڈاکٹر جو نا یہ دین کم جانتے ہوتے، یہ بےچارے مطلب بول دیتے ہیں کہ بعضوں کا تو ایسا بولتے ہیں کہ ان کو نہیں بولنا چاہیے، بس سخت بول دیتے ہیں کہ کوئی اسلام میں سختی نہیں ہے اور یہ نہیں ہے، یہ مورانا لوگ تو بس یہ یوں بولتے ہیں آپ روزہ مت رکھو۔ اس طرح کے تو ایسے جاہل ڈاکٹروں کی بات نہ مانیے، جاہل ہوتے، دین سے بےچارے بالکل بہت دور ہوتے ہیں، وہ کیا کیا بول دیتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف سے پہلے خواب میں والد صاحب رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت المنان کی زیارت سے مشرف ہوا۔ والد صاحب نے فرمایا کہ آنے والے رمضان میں تم بیمار ہو جاؤ گے، مگر روزہ قضا نہ کرنا۔ تو والد صاحب کے حسب الارشاد واقعی رمضان میں بیمار ہو گیا، ٹھیک ٹھاک بیمار ہوا، لیکن میں نے کوئی روزہ قضا نہیں کیا، الحمدللہ مجھے صحت مل گئی۔ اور کیوں نہ ہوتا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے سومو تصحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اور یہاں ایک یوں سمجھیے کہ ایک بڑا دل خراش موضوع ہے، اور یہ آئے دن گویا کہ یہ سمجھیے کہ اس معلومات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ ہے جس طرح بابا کثرت کے ساتھ مسلمان نماز قضا کر رہا ہے، اسی طرح روزہ نہ رکھنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے بابا، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں بے باکی بھی آ گئی ہے۔ پہلے لوگ روزہ جو نہیں رکھتے تھے نا، وہ ڈرتے تھے، شرماتے تھے، گھبراتے تھے، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ نماز قضا کرنے والے کو نہ کوئی شرمندگی ہے، نہ ندامت ہے، نہ افسوس ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، اور نہ اس کو معاشرے میں کوئی ایسا برا بھلا کہنے کے لیے تیار ہے۔ روزہ نہ رکھنے والے کے لیے پہلے لوگوں کے لیے بھی کوئی سوچ بنتی تھی کہ یار یہ کیسا آدمی ہے، اس کے لیے عجیب عجیب لفظ استعمال ہوتے تھے، لیکن اب تو بڑے دھڑلے کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ، اور بڑی ایسا لگتا ہے معاذ اللہ اجتماعی طور پر روزے قضا کرنے کا گویا کہ ایک رجحان چلا ہے, وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس مرض پر کیسے قابو پایا جائے اور کس طرح یہ نیکی کی دعوت عام ہو کہ یہ اس کو کسی طور روکا جائے, بریک لگے. یہ ابھی میرے ساتھ جو سہوے ہوتے ہیں نا, ان کو میت میں جانا پڑا دو تین دن کے لیے پنجاب. انہوں نے مجھے حیرت انگیز بات بتائی, بولا وہ ہمارے ان کے بچی کے ننیال مطلب گاؤں میں یہ گیا, بولا نقشہ ہی بدلا ہوا ہے, بولا مطلب روزہ ہی نہیں رکھتا ہوں, یعنی کہ بولا 5-7% روزہ رکھتے ہوں گے, باقی بالکل علل اعلان وہاں کھا پی رہے. میں نے دیکھا کہ بولے کہ نیو جنریشن اب روزہ نہیں رکھتی ہوں, بڑے بوڑھے بےچارے رکھ لیتے. تو میں واقعی یعنی کہ یار عجیب حالت ہو گئی, کیا کیا جائے. ویسے ٹارزن بنتے ہیں بابا, ویسے ٹارزن بنتے ہیں, یعنی اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتے ہیں اور یہ وہ اکڑ کے چلیں گے سب کچھ کریں گے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے بھوکا نہیں رہ جاتا. یعنی مین جو بنیادی چیز ہمارے یہاں پر جس کو سمجھا جاتا ہے روزہ, وہ نہیں ہوتا. اسی فرما رہی تھا حاجی صاحب, یعنی روڈوں پہ کھلے عام اس طرح کھاتے ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ یہ رمضان کے اندر اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے. پکوڑے سموسے روڈوں پہ کھاتے ہوئے جا رہے ہیں, کیا ہوگا یار, کوئی سمجھ نہیں آتی کہ جب یہ نیو جنریشن اس طرح کی ہے تو بڑے بوڑھے بےچارے جا رہے ہیں, ان کے بعد تو انہیں کا نمبر ہے نا, معاشرہ یہ سنبھالیں گے. تو اس کا مطلب کیا رمضان کا تصور یہ ختم کرنا چاہتے ہیں, کیسے ہوگا؟ حالانکہ اس کی روزے کی اہمیت کو اس سے سمجھے آپ, کاش مطلب کوئی اسلامی قوانین نافذ ہوتے ہمارے یہاں, تو اسلامک لا نہیں ہے نا یہاں, تو یہاں مطلب اب جو بھی ہے جیسا بھی قانون ہے, حالانکہ اسلامی قانون یہ ہے کہ جو رمضان میں دن کے وقت علل اعلان کھا پی رہا ہو اس کو قتل کر دیا جائے, یہ اسلامی قانون ہے. عوام نہیں قتل کر سکتے, عوام کو اسلامی قانون میں منع ہی ہے, لیکن قاضی جج اس کو قتل کروا دے. تو جب دنیا میں اس کی اتنی سخت سزا ہے, سزا موت ہے, روزہ علل اعلان رمضان میں علل اعلان کھانے پینے والوں کے لیے جو بازاروں میں کھائے, تو آخرت کی سزا کیسی ہوگی, کتنی سخت ہوگی. یہ روزہ ایک بھی روزہ رمضان کا جان بوجھ کر قضا کر دینا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, اور جس نے ایک روزہ بھی اس طرح ترک کر دیا نا, اب چلیے اس کو احساس بھی ہو گیا, اور اگر وہ زندگی بھر روزے رکھتا رہے تب بھی جو رمضان کا ایک روزہ چھوٹا نا, یہ اس کی فضیلت کو نہیں حاصل کر سکتا. اگرچہ وہ توبہ کر کے قضا کی تو فرض اس کے ذمے اتر جائے گا, لیکن رمضان کے روزہ جو ہے نا, اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. اللہ تعالی کی ناراضی سے ڈرنا چاہیے, پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناخوشی سے خوف کھانا چاہیے کہ رب ناراض ہوا اور رمضان شریف کے ایک روزے کے جان بوجھ کر ترک کرنے کی وجہ سے اگر پکڑ ہو گئی تو بچیں گے کیسے. یعنی بعض یہ بہانے کرتے ہیں, یار گرمی بہت ہے, گرمیوں میں بہانے کرتے ہیں گرمی بہت ہے, پیاس لگتی ہے برداشت نہیں ہوتی. کیا قیامت کی پیاس کم ہوگی اس وقت جبکہ سورج صرف ایک میل پر رہ جائے گا, آج تو کروڑوں میل دور ہے ایک میل پر, اور آج سورج کی پیٹھ دنیا کی طرف ہے زمین کی طرف, اس وقت سورج کا اگلا رخ میدان قیامت کی طرف ہوگا, اس کی گرمی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے, وہ کیسی ہوگی, بھیجے ابل رہے ہوں گے اور پیاس سے زبانیں باہر آ جائیں گی, اور زمین بھی ایک روایت کے مطابق مٹی کی نہیں تانبے کی ہوگی, اور تانبا شاید آپ سمجھتے ہوں گے کہ جو یہ ہماری وائر ہوتے ہیں تار, ان کے اندر تانبا ہوتا ہے, تانبے کی یہ خاصیت ہے کہ گرمی کو اپنے اندر جلد جذب کرتا ہے اور بگاتا ہے، اس کو جلدی پھیل جاتی گرمی اس کے اندر. تو تانبے کی زمین سورج ایک میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہو اور بدن پر کوئی کپڑا بھی نہ ہو اور ساتھ میں گناہوں کے گٹھڑ بھی ہیں، روزے بھی ترک کیے، نمازیں بھی چھوڑی ہوئی ہیں اور بہت سارے گناہ کر کے پہنچے، تو ہوگا کیا اس کو؟ تو اس لیے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے. رمضان کے روزے جو ہیں یہ رکھنے چاہیے. حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے سرکار مدینہ سلطان با کرینہ قرار قلب و سینہ فائز گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، میں سویا ہوا تھا تو خواب میں دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے. جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھیں. میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں. پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹخنوں کی رگوں میں باندھ کر لٹکایا گیا تھا، الٹا لٹکایا گیا تھا، اور ان لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے، یہ پھاڑ دیے گئے تھے جن سے خون بہ رہا تھا. تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ روزہ افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہو. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، رمضان کا روزہ بلا اجازت شرعی توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے. وقت سے پہلے افطار کرنے سے مراد یہ ہے کہ روزہ تو رکھ لیا مگر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جان بوجھ کر کسی صحیح مجبوری کے بغیر توڑ ڈالا. اس حدیث پاک میں جو عذاب بیان کیا گیا ہے وہ روزہ رکھ کر توڑ دینے والے کے لیے، اور جو بلا عذر شرعی روزہ رمضان ترک کر دیتا ہے وہ بھی سخت گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے. اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں اپنے قہر و غضب سے بچائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باغ کرینہ ہے، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے. جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے. اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا تو اس نے میرے اوپر درود نہیں پڑا، اور اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا پھر اس کی مغفرت ہونے سے قبل گزر گیا، اور اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے کہ جس کے پاس اس کے والدین نے بڑھاپے کو پا لیا اور اس کے والدین نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا، یعنی بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا. صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. اب ہمارے پاس ایک ویڈیوز کچھ ہیں جن میں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب دھوپ کی وجہ سے مشقت کرتے ہیں, یہ وجہ سے یہ ہے وہ, ان وجوہات کی بنا پر ہم روزہ نہیں رکھتے. تو بعض رکھنے اور نہ رکھنے والوں کے حوالے سے ہمارے پاس ایک ویڈیو پیکج جس کو کہتے ہیں, جس میں مزدوروں نے باقاعدہ جیسے جو مزدوریاں کرتے ہیں, سامان اتارتے ہیں, سامان جو وہ روزہ رکھتے ہیں, اور ان کے اور کوئی ڈرائیور وغیرہ اس طرح کے کام کرنے والے جو اس وقت جو روزے کے حوالے سے جو ملی جلی سی کیفیت ہے, اس کا ایک ویڈیو پیکج ہے. جو اسلام میں دور دور ہیں وہ ذرا قریب آ جائیں, آپ کو میں کچھ ویڈیوز دکھاتا ہوں. جو دور دور اسلام میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوشش کر کے تھوڑا قریب آ جائیں, قریب آ جائیں. اور یہ جہاں جہلم کے اسلامی بھائی, یہ بھی ذرا غور سے دیکھیں. اور جو فیضان مدینہ میں ہیں, ہند میں ہیں, ملتان میں ہیں, جہاں جہاں اسلام بھائی اجتماعی طور پر بھی جمع ہیں, سارے توجہ کے ساتھ دیکھیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی غور کرتے رہیں کہ اس وقت نیکی کی دعوت عام کرنے کا کس قدر مطلب کہ اہمیت بڑھ جاتی ہے جب اتنا بھی عملی بڑھتی ہے تو. لیکن یہ خاص ان کے لیے بھی میں دکھا رہا ہوں جو کہ چھوٹی موٹی وجوہات کی بنا پر کہتے ہیں کہ جناب ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا, حالانکہ روزہ مزدور طبقہ بھی رکھتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. جس جگہ پر ہم موجود ہیں یہ بورڈر مارکیٹ کا ایریا ہے, یہاں پر کافی مزدور پسینے نکل رہے ہیں تکلیف میں, اور پھر بھی ان کی حالت ایسی کہ وہ روزہ نہیں چھوڑ رہے ہیں. اور ایک طبقہ وہ ہے جو کھا پی کر گھوم رہے ہیں. روزہ تو ہم لوگ رکھتے ہیں یار, شکر اللہ کا, ان کا اپنا حساب ہوگا, ان کا دل نہیں مانتا روزہ رکھنے کو, اللہ اس کو ہدایت دے. مزدور وغیرہ روزہ نہیں رکھ پاتے, مگر دیکھیں ان کی عمر دیکھیں اور یہ اتنا بوجھ اٹھاتے ہوئے روزے کی حالت میں جا رہے ہیں. اللہ کا بڑا احسان ہے, اللہ کا نام یا رحمان ہو یا رحیم, یا رحمان ہو یا رحیم, پڑھتا جا رہے ہیں. روزہ تو ایک فرض ہے, اور اس میں اگر جان جائے تو وہ سب سے بڑی بہتر اول جان ہے. ایمان کی کمزوری ہے, کوئی کسی کو کہنے والا کچھ ہے نہیں. یہ دیکھو اللہ نے پیدا کیا, یہ ایک امتحان ہے, یہ مرنے کے بعد بجلے گا کیسے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. جس کو اگر روزہ رکھنا ہوتا ہے نا, چاہے وہ 10 ہوٹلیں کھلی ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انسان کے اپنے پر بات ہوتی ہے, نشے میں زیادہ پڑے ہوئے نا, یہ گٹکے کا جو ہوتا ہے نا نشہ, اس میں لوگ زیادہ پڑے ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ہے نا لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے نا. اور پھر انسان کے اپنے پر بات بھی ہوتی ہے, بھلے گٹکا کھاتا ہے کھائے یا نہ کھائے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا ہوا ہے نا, بھلے کام چھوڑو, اللہ کا کام پورا کرو, کام کرو تھوڑا کرو, جو تم 1000 روپے کماتا ہے 500 روپے کماؤ, 400 روپے کماؤ, روزہ تو رکھو, آدھا دن کام کرو آدھا دن سو جاؤ. ہم لوگ بھی تو ہے ڈرائیوری, ہم بھی ڈرائیوری کرتا ہے, نہیں کراچی جانا ہے, یہ مال سارا ہم ادھر ہی رکھنا ہے, ڈرائیورنگ کرنا ہے اسی حالات میں. اور ہم یہ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس ہم سلاوت ہے بیماری میں ہمارے نہیں آ جائے گا, ان شاء اللہ روزہ ہم نہیں چھوڑے گا. وہ اپنے آپ میں ایمان کی بات ہے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کو, اللہ نے فرض کیا, یہ فرض ہے یہ رکھنا چاہیے. کام جو ہے نا کام ضروری نہیں ہے, روزہ جو ہے نا اللہ کا حکم ہے, یہ رکھنا چاہیے. کام ضروری نہیں ہے, رزق آواز اللہ نے کیا, رزق دے گا, کام اگر کیا نہیں کیا. یہ ہم لوگ تیسرے مالے پہ مال چڑھاتے ہیں اور پھر بھی اللہ کا فضل سے روزہ بھی رکھتے ہیں. کہ یہ مال تیسری منزل پر یہ چڑھاتے یہ لوگ اور روزے کی حالت میں ہوتے ہیں. اس کا اپنا کب ہے, ہمارا اپنا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ توفیق دے دے, اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت عطا فرمائے. ایمان والا وہ ہے جو سرکار سے محبت کرے, میری جان مال عزت آبرو سب اس کے نام پہ قربان ہے. ساری بات ہوتی ہے تربیت کی, ان لوگوں کو تربیت نہیں ملی ہے, تربیت ملے گی ان لوگوں کو تو یہ بھی رائے راست پر آئیں گے, روزہ رکھیں گے. کوئی بول بانا کرتا ہے کہ میں بیمار ہوں, کوئی بولتا ہے میں جھگڑا کرتا ہوں, کوئی کس چیز کا بہانا, کوئی کس چیز کا بہانا بنا لیتا ہے. اس جو ہے نا یہ رحمتوں کے مہینوں سے جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کرا رہے ہیں. ابھی بھی دیکھو سموسوں کا وہ کھلا ہوا ہے, لوگ لے رہے ہیں, کوئی بولتا ہے مجھے گٹ. یہ جو میرا پہلے سے اندازہ تھا کہ یہ پٹھان جو ہے نا, میں نے پہلے بھی عرض کیا پٹھان روزے میں بہت مضبوط ہوتے ہیں, اور یہ پٹھان مزدور جو تھے نا جن کو ہم نے ابھی دیکھا یہ روزہ روزہ کر رہے تھے ماشاء اللہ. تو اب بھی میں سمجھتا ہوں خیبر پختونخوا میں کوئی یعنی کہ اس طرح کے بازار یا نہیں گاؤں ہوں گے جہاں لوگ الل اعلان کھاتے پیتے پھرے. جو پٹھانوں کے بارے میں نے بہت پہلے بھی سنا تھا کہ یہ اگر ان کے یہاں کوئی خیبر پختونخوا میں الل اعلان کھاتا پیتا نظر آتے اس کو گولی مار دیتے ہیں, یہ سنا تھا خدا جانے کہاں تک درست ہے. تو یہ پٹھان بھائی ہیں, یہ کوئی بتائیں گے اگر قریب ہو تو کہ ہمارے یہاں روزے کا کس طرح اہتمام ہے. میرے اعلی حضرت کے پٹھان ماشاءاللہ بہت اچھے مسلمان ہیں, نماز روزہ ان کی مسجد آباد, روزہ تو ان کے یہاں بہت ہوتا ہے, میں نے خود بھی دیکھے کہ محنت کا کام کرتے ہیں بےچارے, روزہ نہیں جاتا ان کا الحمدللہ. اللہ ہم سب کو مطلب نماز روزہ اور دیگر فرائض واجبات کی پابندیاں نصیب آمین اور ہم کو با عمل مسلمان اللہ تعالی بنائے آمین. ہم مدنی قافلوں میں سفر کریں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میں خیبر پختونخوا کوہاٹ سے میرا تعلق ہے. الحمدللہ عزوجل آپ کی بات ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں اتنی بھی خان ہیں الحمدللہ عزوجل, ان کی بہت ترکیب اچھی ہوتی ہے کہ یعنی وہ خوب روزے رکھتے ہیں. جی حضور ماشاءاللہ سبھی روز ماشاءاللہ دعا فرما دی تو اللہ استقامت دے. یہ بھی پٹھان ہے دیکھو ماشاءاللہ, اس کا لہجہ ہی بتاتا ہے پٹھان بھائی ہے. یہ پشتو میں مبلغین ہمارے بہت بڑھیں گے انشاءاللہ, تو پھر ان کو پٹھانوں کو نفلی روزے بھی تو رکھوانے ہیں نا, مدنی قافلوں میں سفر بھی تو کروانا ہے نا اپنے کو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سمیع اللہ ہے, میں ڈیر اسماعیل خان سے آیا ہوں, اور ہمارے خیبر پختونخوا میں جس طرح بابا جی نے فرمایا واقعی میں اس طرح ہوتا ہے, مارکیٹیں بند ہوتی ہیں صبح کے وقت, عصر کے وقت پھر کھل جاتی ہیں, لوگ کام کاج کر کے نہ 12 بجے کے بعد ہی چھٹی کر لیتا ہے, اور محنت ہی سے روزے رکھتے ہیں کیونکہ روزہ مسلمان اور فرض ہے, اور جو مسلمان روزے نہیں رکھتے اس طرح اس طرح گھومتے ان کو بھی پکڑ کر پٹائی کر دیتے ہیں, ان سے مار دیتے ہیں پٹائی کرتے ہیں اس کو. اللہ تو یہ اب یہ دیکھو پٹھانوں کا فیز, یہ دیگر ہمارے صوبوں میں بھی آؤ نا قافلے لے کر یار, یہ جتنے پٹھان ہیں نا سب کو مدنی تربیت گاہ کا فیز مل جانا, یہ پنجاب میں باب الاسلام میں بلوچستان میں سب جگہ یہ پٹھان پھیل جائیں, ہمارے سب کو روزہ رکھوانا ہے. جو 3 صوبے والے روزے میں کمزور ہیں نا ان کو مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ. سارے پٹھان بھائی میرے جو یہاں قافلے میں آئے ہیں یا اعتکاب میں, سب چاند رات اور عید کے دن مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں. ان سے یہ فیض لیتے رہیں گے, اور بلوچستان والوں سے بابا مدینے کی حاضری کے جذبے کا فیض لیتے رہیں گے. نہیں یہ مدینے کی حاضری کا جذبہ تو بلوچستان والوں کا قابل تحسین ہے. پاپا ہمارے یہ خان جو ہے یہ اکیلے وہاں پر اپنے گاؤں میں مدنی کاموں کی دھومے مچا رہے ہیں, درس وغیرہ کوئی نہیں بھی سنتا ہے تب بھی یہ اکیلے ہی ماشاء اللہ لگے ہوئے ہیں وہاں پر, بہت جذبہ ہے. مولانا شورا کے مشورے میں بھی بڑے انہوں نے اچھے جذبات کا اظہار کیا تھا. پشتو ہیں ماشاء اللہ, یہ بہت اچھے مبلغ. اللہ برکت دے. اچھا ڈیرا اسماعیل خان کے وہ دیوانے نے بولا نا کہ ہمارے پٹائی کر دیتے ہیں, تو اس پر میں ذرا وضاحت کر دوں تو مناسب ہے, یعنی اب استائی بھائی اور تیار ہو کے جائیں کہ اب تو الیاس نے بھی تائید کر دیا, اب کون چھوڑے گا نہیں, اور ان کو منہ توڑ دے گا, اور ان کو 3 صوبوں میں بھی بھیج رہے ہیں اپنے دیکھتا ہے کہ نہیں سبب ہم نہ بن جائیں گے پٹھائی میں تربیت لے کر آئے, اب بے روزہ دار کا خیر نہیں ہے, اب اس کا منہ توڑے گا سر پھوڑے گا, تم کو رکھنا پڑے گا. تو یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ سزائے موت ہے اس کے لیے, یعنی کہ روزہ جو روزے میں علل اعلان کھل کر جو کھاتا پیتا ہے بازار میں تو اس کے لیے تو, مگر یہ قاضی کرے گا جج کرے گا, عام آدمی کو سزا دینے کی اجازت نہیں. تو اسی طرح جو بے روزہ ہے عام آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کو پکڑ کے مارنا شروع کر دے, یہ اجازت نہیں ہے. ہمارا کام ہے نرمی سے پیار سے کر کے اس کو سمجھانا کہ آپ روزہ رکھو ثواب ملے گا, یہ ثواب ملے گا وہ ثواب ملے گا, نہیں رکھیں گا تو نہیں رکھنے کا گناہ ہے جہنم کی سزا ہے. اس طرح ہمارا کام تبلیغ ہے, نیکی کی دعوت ہے, ہم عوام ہیں, ہم کو نرمی سے کرنا ہے نا, یہاں سے جا کر لڑائی نہیں کرنا, بے نمازی ہے اس سے بھی لڑائی نہیں کرنا ہے, روزہ دار روزہ نہیں رکھتا ہے اس سے لڑائی نہیں کرنا ہے, سمجھانا ہے, ہمارا کام سمجھانا ہے. وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین, یہ قرآن کی آیت ہے, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. ہم سمجھائیں گے ہم کو ثواب ملے گا, ہم ماریں گے تو گناہ ملے گا, تو مارنے کی اجازت نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. بابا یہ جو تاثرات چلے اس میں ایک اسلام بھائی نے یوں بھی کہا کہ یہ جو گٹکے کا نشہ کرتے ہیں تو جو گٹکے بقول ان کے جو گٹکے کا نشہ کرتے ہیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے سمجھانے کا؟ تو وہ بولے گا جو نسوار کا نشہ کرتے ہیں اس کو کس طرح سمجھانا ہے؟ یہ پٹھان بھائی ہمارے نسوار, ان کا حصہ ہے پٹھان ہوگا. بابا دارالفتا میں آج ایک سوال بھی آیا تھا, جو دارالفتا ہوا اس میں سوال یہ آیا تھا کہ کیا نسوار سے جو ہے وہ روزہ کھول سکتے ہیں؟ یا وہ سارا دن بےچارا نسوار سے محروم, تو پہلے نسوار سے ابتدا افطار. تو سوال آیا تھا ورنہ مجھے وہ کوئی باتیں معلوم ہے, جو پان کھاتے ہیں وہ باقاعدہ ان کے دسترخوان پہ پان رکھے ہوتے ہیں. اچھا وقت تو ہو جائے پورا, مغرب کی نماز کا کیا ہوتا ہوگا پھر؟ پان منہ میں ہو نسوار منہ میں ہو مغرب کی نماز کا کیا بنے گا؟ یہ نہ گٹکے میں نشہ ہے نہ نسوار میں نشہ ہے, ان میں نشہ نہیں ہے. نشہ اس کو بولتے ہیں جس سے عقل میں دخل پیدا ہو جائے, عقل میں فطور ہو جائے, حد تفتیر تک پہنچے, نے عقل میں فطور ڈال دے, مثلاً ماں بہن کی تمیز نہ رہے, تو وہ نشہ ہوتا ہے. تو شراب ہے وہ حرام ہے. اب یہ شراب ایک قطرہ پیے گا تو بھی حرام ہے, چاہے وہ نشہ آئے یا نہ آئے, تو شراب ناپاک بھی ہوتی ہے نا, تو ناپاک ہونے کی وجہ سے بھی یہ حرام ہے. جبکہ یہ نسوار یا گٹکا اس میں نشہ ہے ہی نہیں. اب کوئی ایجاد ہو گئی ہو ایسی نسوار یا ایسا گٹکا کہ جس سے نشہ آتا ہو تو مجھے پتا نہیں ہے. اب نشہ آتا ہو تو پھر اس کا مسئلہ بدلے گا, اور حرام اس گٹکے اور اس نسوار کو کہا جائے گا یا اس سگریٹ کو کہا جائے گا کہ جس سے نشہ آتا ہو, ورنہ سگریٹ سے بھی نشہ نہیں ہے. اب چونکہ اس میں نشہ نہیں ہے تو یہ حرام نہیں ہے, یہ قاعدہ یاد رکھنا. بعض لوگ سگریٹ کو بھی نشہ بولتے ہیں, نشہ نہیں ہے, نشہ نہیں بولتے ہے, نقصان دہ, بچنا چاہیے. گٹکے کھانے والے تو کئی مطلب بےچارے کینسر ہو جاتا ہے, منہ میں چھالا پڑتا ہے پھر مٹتا ہے, پھر پڑتا ہے پھر مٹتا ہے, پھر چھالا ہو جاتا ہے, پھر یہ سڑتا ہے, پھر منہ میں کینسر, پھر یہ ادھر سے پھٹتا ہے بےچاروں کا, کسی کا ادھر سے پھٹتا ہے, اور بےچارے بہت مطلب آخر کار اور تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں. تو اس لیے وہ گٹکا نہیں کھانا چاہیے. اور اب تو گٹکے میں کئی لوگوں نے ہم کو بتایا کہ بعض گٹکے والے گٹکے میں مرغی کا خون ڈالتے ہیں. اب تو جس گٹکے میں مرغی کا خون ہو وہ تو حرام ہو گیا کھانا اس کا, اور ناپاک بھی ہے, یہ جدھر تھوکے گا وہ ناپاک تھوکے, لیکن ہر گٹکے میں نہیں ہوتا یہ, تو اس لیے ہر گٹکے کو ناپاک نہیں کہیں گے اور حرام بھی نہیں کہیں گے. صرف خون والا گٹکا ہے وہ حرام اور ناپاک. لیکن یہ باب المدینہ میں لوگ بتاتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے گٹکا خوروں کو کہ ہاں یہ فلا فلا یہ ہوتا ہے اس میں گٹکے میں خون. یہاں بھی بیٹھے ہوں گے جن کو پتا ہوگا بعضوں کو کہ گٹکے میں خون بھی ہوتا ہے, مگر ہر گٹکے میں نہیں ہوتا. خدا بہتر جانے, واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. تو یہ نسوار بھی نقصان دہ, اس سے ادھر دانت بالکل خراب ہو جاتے ہیں, یہ نسوار خوروں کو اندازہ ہوگا, اس کا تجربہ ہوگا. پھر یہ کہ نسوار کی بو منہ میں بدبو ہوتی ہے اس کی, تو نسوار کی بدبو منہ میں ہوتے ہوئے یا سگریٹ کی بدبو منہ میں ہوتے ہوئے مسجد میں داخل ہونا حرام ہے. تو منہ پورا صاف کر لیا, اب بدبو نہیں ہے تو مسجد میں آ سکتا ہے, لیکن اس کی بدبو آسانی سے جاتی بھی شاید نہ ہو, بہت محنت کرنی پڑتی ہو. تو نسوار میرے پٹھان بھائی نسوار چھوڑ دیں, غیر پٹھان سگریٹ چھوڑ دیں, بلکہ اس میں غیر پٹھان بھی اب بہت سارے ملیں گے جو نسوار رکھنا سیکھ گئے. اچھا اسی طرح پٹھان بھائی ہمارے سگریٹ پینے والے بھی ملیں گے, اور یہ دونوں کو ایک دوسرے کا یہ فیض نہیں پہنچاؤ یار, نماز روزے کا فیض پہنچاؤ. ہم نے نسوار کا فیض پہنچانے کا تھوڑی بولا آپ کو, روزے کا فیض پہنچاؤ کہ ہمارے صوبے میں روزے کم ہوتے جا رہے ہیں, آپ قافلے لے کر ہمارے صوبوں میں آؤ اور ان کو روزہ رکھواؤ, ان کو نمازیں پڑھاؤ, اور خود بھی نسوار چھوڑو, ان کو بھی نسوار چھڑواؤ, سگریٹ بھی ان کو چھڑواؤ, لیکن پہلے نماز پڑھاؤ, روزہ رکھاؤ, دیگر گناہ چھڑاؤ, داڑھی رکھاؤ, ان کو امامہ شریف سجواؤ, تم بھی سجواؤ, سجاؤ, داڑھی رکھو, جو بھی اللہ اور رسول کے احکام ہیں ان پر عمل ہر مسلمان کو کرنا چاہیے مل جل کر. تو پٹھان بھائی کے قافلے یہاں آئیں اور ان کے قافلے آپ کے پاس آئیں, تو اس طرح ساری دنیا میں قافلوں کی ریل پیل ہوگی انشاءاللہ, ہر طرف انشاءاللہ نمازوں کا, روزوں کا اور سنتوں کا دور دورا ہو جائے گا, اور چاروں طرف نیکیوں کی دھوم پڑ جائے گی انشاءاللہ, ہر طرف مدینہ مدینہ ہوگا انشاءاللہ. صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپا ان کی خواہش تھی کہ اعلی حضرت کا کلام سچی بات سکھاتے ہی ہیں, اس کی آپ اصل پہلے میں بیان کے دوران, وہ ایک بیان کے دوران ایک اس کا ترکیب بنتی تھی, آپ نے سنے ہی ہوں گے, وہ تو کیسٹوں میں اب بھی ہوں گے. اب وہ پہلے وہ بیان کا انداز اور وہ جوانی, اور اب تو اب میری آواز بھی محسوس کر رہے ہوں گے, اب وہ شاید پھر یہ کہ بلا عنوان اس طرح میں اس انداز میں پڑھوں یہ بھی کچھ ذہن بنے, تو بیان کے دوران ہو نا وہ ایسا ہو جوشیلا بیان, پہلے کر لیتا تھا بیان, اب ایک عرصہ ہوا بیان تقریباً میں نے چھوڑ دیا ہے, اب مدنی مذاکرے اس میں زور کم لگتا ہے. چوتھی بات ان کی تھی بھی یہی کہ آپ تھوڑا آرام کیا کریں, ابھی بھی آپ تھکے ہوئے تھکاوٹ چہرے پر ہے. یہ خبریا جملہ تھا, اب یہ تھی ریکارڈنگ, ہو سکتا ہے یہ اس وقت ریکارڈنگ کرواتے ہوئے اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں, وہ میرا چہرہ پڑھ لیا ہو کہ یہ تھکا ہوا ہے, ہو سکتا ہے اپنے وہ اس نے ذہن رکھتے ہیں. مطلب تھکاوٹ والی بات انہوں نے کہی, وہ آرام کا مشورہ بھی دیا ہے باپا نے, وہ محدث سے اپنے حضرت شاہ مولانا عبدالعزیز محدث حافظ ملت مولانا عبدالعزیز, ان کے لگتا ہے محدث ان کے اپنے کسی شہر کے نام سے ہے, اس وقت ذہن سے نکل گیا, تو حافظ ملت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ اوپر کام, زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام, اللہ کرے کہ ہم اس کے مستحق بن جائیں, لیکن میں زمین کے اوپر آرام کرتا ہوں, میں سوتا ہوں اور برابر سوتا ہوں, گھوڑے بیچ کر سوتا ہوں, وہ ایک محاورہ ہے, یہ نہیں سمجھے کہ میں دن رات جاگتا رہتا ہوں, ایسا جذبہ, ایسا جذبہ کہاں, جذبہ ہو تب بھی ایسی صحت کہاں کہ میں سوؤں ہی نہیں, اور یہ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ کبھی بھی نہ سوئے اور زندہ بھی رہے, جن کو نیند نہ آنے کا مرض ہوتا ہے وہ بےچارے پریشانی ہوتے ہیں, علاج کرتے ہیں, دعائیں کرواتے ہیں کہ ہم کو نیند آئے, لیکن وہ بھی اتنی دیر پڑے رہتے ہیں, تو پڑے رہنے سے بھی بدن کو آرام ملتا ہے, چاہے نیند نہ بھی آئے لیکن انسان اگر بستر پر پڑا رہے نا تو اس کو آرام مل جاتا ہے. الحمدللہ میں آرام کرتا ہوں اور اللہ تعالی نے آرام کی ہم کو اجازت دی ہوئی ہے, منع تو نہیں کیا, جسم کا بھی حق ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہ عمر کا بھی تقاضا ہے, وہ تو ایسے وہ لگتا ہوگا تھکن تھکن, وہ جوانی جیسا وہ جوبن تو نہیں رہا نا, اب جڑیاں بھی نظر آئیں گی اور سب کچھ آئے گا, نظر ہوں گی تو نظر آئیں گی, کبھی کبھی نظر آتی ہوں گی, خیر اللہ کرے کہ بس زمین کے نیچے آرام ملے, اللہ کرے آرام ملے. بپا آپ کا جدول دیکھ کے تو بہت سارے اسلامی بھائیوں کی تھکاوٹ, وہ اپنی تھکاوٹ کو بھول جاتے ہیں. آپ کا یہ جملہ بھی تھکاوٹ دور کرنے کا ایک سبب بن سکتا ہے, یہ یعنی کہ یہ جو حوصلہ افزائی جس کو بولتے ہیں نا, اب ان کا یہ کہنا کہ آرام کیا کرو, ارے یہ بھی ایک تھکن دور کرنے والا جملہ ہے, تو بندے بھی یوں لگے کہ اپنا اثر اچھا قائم ہوا ہے, اللہ کرے کہ بس حب جا سے جان چھوٹ جائے, اور اپنی تعریف ہمیں اچھی نہ لگا کرے, ہماری یہ بہت بڑی کمزوری کہ ہمیں اپنی تعریف اچھی لگتی ہے اور یہ اچھی صفت نہیں ہے کہ تعریف پسندی انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے. نہ کوئی تعریف کرے نا تو وہ بہت اچھا لگتا ہے نا. کاش ایسا اخلاص نصیب ہو جائے جیسا کہ بعضوں کے نزدیک کہ وہ کوئی مذمت کرے تو رنج نہ ہو, تعریف کرے تو خوشی نہ ہو. جیسے دودھ پیتا بچہ کہ اس کی کوئی مذمت کرے تو اس کو سمجھ ہی نہیں پڑے گی کیا مذمت ہو رہی ہے, وہ ہنس رہا ہے ہنستا ہے ہنس رہے گا. اور اگر اس کی تعریف کرے اور وہ رونے پر اترا ہوا ہے تو وہ روتا رہے گا. کاش کہ ایسا اخلاص نصیب ہو جائے نصیب والوں کا ایسا اپنے پاس ایسا کہا. اللہ اپنا مخلص بندہ بنا لے ہم کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی جی جی قائد قوم و ملت مقتدی اہل سنت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی لقب آپ کا حافظ ملت. اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. بڑا کام کیا ہے انہوں نے دین کا, بہت کام کیا ہے. اور یہ ماضی قریب کے بزرگ ہیں, صدیوں پرانے نہیں ہیں. ہند کے بہت اچھے بزرگ تھے. اور جو مبارک پور اشرفیہ اس کے یہ بانیوں میں سے بانی ہے. یہاں مفتی شریف الحمدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. مفتی شریف الحق صاحب شاہر بخاری کے استاد. اور ان کے تو سینکڑوں علماء, ہو سکتا ہزاروں علماء ان کے شاگرد دنیا بھر میں. اب وہ بھی بےچارے مطلب وہ ضعیف ہو گئے ہوں گے, کچھ اکثر دنیا سے چلے گئے ہوں گے. اب وہ شاگردوں کے شاگرد چل رہے ہوں گے اس وقت دنیا میں. نیکی کی دعوت میں تذکرہ ہے نا باپا ان کا؟ جی ہاں, نیکی کی دعوت میں ان کی سیرت کے کچھ گوشے بیان کیے گئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دوسرا سوال یہ تھا اسلامی بھائی کا کہ تین سال پہلے نکاح ہوا ہے, اب وہ میاں بیوی تو رخصتی چاہتے ہیں لیکن والدین شاید آپس میں اپنے کسی معاملات کی وجہ سے رخصتی نہیں کر رہے, کیا کریں؟ یہ تو اب ان کو جدا رکھنے کی مطلب یہ نہیں کہ ٹک نہیں بنتا, ان کو ملا دینا چاہیے. اس میں پاپا یہ بھی تھا کہ یعنی یہ ہو سکتا ہے بہت سی جگہوں پہ ہو بھی کہ جو میاں بیوی کے جو والدین ہیں نا ان کی آپس میں کھٹ پٹ ہو گئی ہے نا, اب اس کی وجہ سے جو نا یہ دونوں بےچارے پس گئے دونوں. یہ دونوں کو میاں یہ ماں باپ اور ان کو اللہ کرے صلح کر لیں اور ان بیچاروں کو ملا دیں, ورنہ نہ جانے کتنے گناہوں کا بیچاروں سے صدور ہوتا ہو. تعجب نہیں, اللہ کرے مل جائے, ان کا حق ہے وہ دے دیا جائے. نہ بلا اجازت شرعی ان کو جدا رکھنا یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے, والدین کے لیے. جب وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو رخصت کر دیا جائے رخصت کر دیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی وظیفہ واپا اگر یہ کوئی پڑھتے رہیں جس سے جو ہے وہ ان کی مراد پوری ہو جائے؟ پاپا آپ وظیفہ دیں, اس کے بعد ہم کچھ دکھائیں گے یہاں پر جو عالمی مندی مرکز فیضان مدینہ میں. آئی صاحب حجی امین صاحب کچھ دکھانے کا. یا سمیع کو سو بار جو روزانہ پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے, انشاءاللہ عز و جل جو مانگے گا پائے گا. تو ان دونوں کو چاہیے کہ یا سمیع کو سو بار پڑھ کر یہ دعا مانگا کرے کہ یہ آپس میں مل جائے اور آپ کی مراد بھی اللہ پوری فرمائے. بابا آج ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے موتقفین نے بڑا ایک انقلابی ایک عمل کیا ہے, مدنی انقلاب. وہ یہ کہ جو مسجد میں جلدی جلدی سو جاتے تھے, آج آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آج یہ سارے جو ہے نا ان کے وہ معاملات بہتر ہوئے, آج تو بہت اچھی کارکردگی بابا. یہ تو بالکل نئی چیز میں ابھی دیکھا, کوئی سوتا ہوا تو شاید ابھی تک نظر ہی نہیں آتا. سبحان اللہ. بابا مدینے کی دعا دے دیں سب کو بابا. اللہ اکبر. نہیں ایک بھی لیٹا ہوا نہیں. جی بابا جی الحمدللہ بابا. یہ ہمارے اس مسلسل انفرادی کوشش کر رہے ہیں, اور آج یہ باہر سہن بھی بابا دیکھیں یہ تقریباً 92% یا شاید اس سے بھی زیادہ فیصد اسلام بھائی جاگ رہے ہیں اور مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. بابا کیا بات ہے. تو یار یہ اپنے کو باہر کے لانے نہیں ہے, باہر کے سو جائیں گے پھر آ کے, تو ان کو بھی دیکھ دیکھ کے نیندے چڑھیں. تو ان کا دیکھو نا ایک ذہن بنتا ہے نا, اتنے دن سے ماشاءاللہ یہاں ہیں تو ترکیب بنی ماشاءاللہ. واہ واہ واہ. یا اللہ جو اس طرح جاگ رہے ہیں, آئندہ بھی آخر تک روزانہ جاگنے کا ذہن ہے جن کا, ان کو مرنے سے پہلے پہلے مدینہ ضرور دکھا. آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عماد بھائی ویسے یہ جاگ رہے ہیں, قریب لانے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. آپ دکھا رہے ہیں دکھانا ہے. ایک تو ہم پہلے آپ کو وہ ہمارے یہاں آئے تھے یہاں فیضان مدینہ, ان کے تاثر ہم دکھائیں گے آپ کو, اس کے بعد کچھ اور دکھانے کا بھی ارادہ. لبیک. ایک ہمارے پشتو پٹھان اسلام بھائی بابا اپنے کچھ ایک سوال بھی اور ان کی کچھ کارکردگی بھی ہے وہ بھی پیش کرنا چاہ رہے ہیں. سوال اگر ہم کچھ دیر بات کر لیں ایسا آئیے, اگر کارکردگی ان کی ہماری جیسا آپ چاہیں ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تعلق لکی مروت سے ہے. میرا نام شیخ بن یامین خان ہے. پاک ازہری کابینہ سے ہم آئے ہیں. جو پاک ازہری کابینہ مختلف اضلاع پر مشتمل ہے, جس میں لکی مروت, پنیالہ شریف, درہ پیزو, ضلع ٹانگ, شکر درہ, کوہاٹ, ڈی ای خان اور بنو شامل ہے. ہمارے ساتھ 56 ساتھی 30 دن کے قافلے میں اعتکاف کے لیے آئے تھے. ان میں سے آج 26 اسلامی بھائی چاند رات سے قافلے میں 3 دن کے لیے سفر کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں. یہ ان کے نام اور نمبر وغیرہ درج ہیں. پاپا جان نا مورا دایو سوال دا پو پشتو چے چے کچا دسیمی خوڑلو پو وقت پاندے نسوار پخلے کے چیر داو او آگا و دوشو او دا روزی وقت پا آگا باندے تیر شو نو چکلا دای بیدار سو نو روزی بن کے دلو وقت تیر سو آئے آیا دخ سڑی روزہ اوشوا کانو رونمائی فرما جی. آپ کا سوال امید ہے باپا نے سن لیا ہوگا. ہم اس کا اردو خلاصہ اور جواب باپا سے اگر بعد میں لیں اور جو چلانا ہے وہ چلا لیں. مرحبا. یہ بالکل دل کے گہرائیوں سے پہلے تو میں آپ کو مبارک دیتا ہوں, اور سب سے زیادہ بڑی مبارک میں امیر صاحب کو دے رہا ہوں جس نے یہ جدوجہد شروع کی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جدوجہد میں اتنی برکت ڈالی کہ وہ جیسے وہ آگے چلے تو قافلہ بڑھتا گیا, اور اب آج یہ اس مسجد میں آ کے دیکھا ہے. یہ میرے میں ایمانداری سے بات کروں گا کہ 30 دن اعتکاف کرنے والے اتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں کہ اب آپ کے لیے پرابلم ہو گیا ہے کہ 10 دن اعتکاف والوں کے لیے جگہ نہیں ہے. یہ جو عشق ہے مذہب کے ساتھ, یہ امیر جماعت کا میں سمجھتا ہوں کامیابی کا ایک بڑا نشانی ہے. میں ان کو ٹی وی پہ دیکھتا ہوں, میں آپ کی جو چینل ہے اس کو میں اکثر دیکھتا ہوں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنا وقت میں سے کچھ وقت نکال کے اپنے عقیدے کے متعلق زیادہ علم حاصل کریں, تو اس سے ہماری امپروومنٹ کی. آپ نے ایک مرکز بنا دیا ہے, اب اس کا فائدہ مجھے اور میرے دوستوں کو اور میرے عقیدے والوں کو لینا چاہیے. میں بہت خوش ہوا ہوں یہاں آ کے. آج میرے علم میں یہ اضافہ ہوا کہ کتنی ذمہ داری سے آپ سوالوں کا جواب دیتے ہیں, کہ جو سوال ہے وہ ایک دم آن ایئر نہیں جاتا ہے, وہ جو عالم بیٹھا ہوا ہے جو سوال کا سنتا ہے اور سوال کا جواب دیتا ہے وہ ایڈٹ ہوتا ہے. مطلب ہے کہ وہ سول اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ غلط سلط چیز کو آگے کر دے. تو یہ بڑا احتیاط آپ کر رہے ہیں. بس میں دعاگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کاوش میں آپ کی مدد فرمائے اور ہمارے اس عقیدے کو دین کو اتنا آگے کرے کہ ویسے بھی وہ شعر ہے نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے, مجھے طاقت دے, مجھے میری مدد کرے, میرے ان ساتھیوں کے ساتھ اور بھی ساتھی جو نہ آ سکے ہیں ان کو کہ ہم اپنے عقیدے پہ قائم اور دائم رہیں اور اس میں امپروو کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور یہ تو تھا تاثر, اب تو ہم کچھ 26ویں کی تیاری کے لیے بھی کچھ دکھا رہے تھے, تو آج آپ کو اور بھی کچھ دکھاتے ہیں. مرحبا لبیک, آئیے دیکھیے. میرے اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی ہمشیرہ کا بیان ہے کہ ابا جان علیہ رحمت المنان کے وصال کے بعد میں نے ایک مرتبہ یہ ایمان افروز خواب دیکھا کہ ابا جان علیہ رحمت المنان ایک انتہائی نورانی چہرے والے بزرگ کے ساتھ تشریف لائے, میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے, بیٹی تم ان کو پہچانتی ہو؟ یہ ہمارے مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں. پھر شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر بہت شفقت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم بہت نصیب دار ہو, دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے, یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. میں نے جب آنکھ کھولی تو میں نے اپنی والدہ کو نماز پڑھتے دیکھا. والد صاحب کی تو زیارت نہیں کر پایا, بہت چھوٹا تھا, والد صاحب فوت ہو گئے. بڑے بھائی تھے وہ, میں نماز پڑھتے تھے تو یوں مجھے بھی نماز کا ایک گھر میں شوق ملا. مسجد تھوڑا سنبھلا تو مسجد آنا جانا شروع ہوا, تو بہت شروع سے بچپن سے ہی مسجد کا رخ تھا میرا. پھر ہمارے محلے میں مسجد تھی تو اس میں 11ویں شریف کے 11 تو 12ویں شریف کے 12 تو خواجہ صاحب کی چھٹی کے 6 تو محرم شریف کے شروع کے 10 یہ واز ہوتے تھے, امام صاحب واز فرماتے, مناتے پڑھی جاتی, صلاۃ و سلام ہوتا. پھر وہ بچوں کے دلچسپی اسی میں ہوتی جا رہی کہ ان کو شیرنی بٹتی, تو وہ کبھی نان خطا آئی تو کبھی بوندیاں تو کبھی جلیبیاں تو کبھی کیک, وہ یہ اٹریکشن ہوتا تھا. تو ہم بچے تھے بہت جاتے تھے, تو وہ سمجھ کچھ نہیں آتی تھی لیکن وہ مٹھائی یا جو شیرنی وہ سمجھ میں آتی تھی, تو اسی بہانے ہم بہت جاتے تھے. تو جو رہا ہمارا رخ مسجد کی طرف الحمدللہ. میرے پیر جی ہر دم خیر ہو دے, میرے پیر جی ہر دم خیر ہو دے, میرے پیر جی ہر دم خیر ہو دے, میرے پیر جی ہر دم خیر ہو دے, میرے پیر جی ہر دم ساریاں چلیاں میں ہیں, او دیکھو دل دیدہ پا کھل جائے تم خیر ہونے سچا تلا یارو بھاری سچا تلا یارو بھاری سچ نسبت بھی اتاری سچ نسبت بھی اتاری رب سارے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. باپو آج پھر کسی مکان میں ہیں. باپو مدینہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپو آپ کو آواز پہنچ رہی ہے؟ جی دبائیے آواز. جی اب آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. موجود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جانی ابھی ہم ایک مریض کی عیادت کے لیے آئے ہیں. چھوٹی سی ایک مدنی منی ہے اور یہ عبد العزیز بھائی کی شہزادی ہیں. فاطمہ نام ہے ان کا. جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کو نزلہ وغیرہ کچھ ہوا تو ڈاکٹر کو دکھایا تو پتہ چلا کہ ان کے جو دل کے چار بال ہیں اس میں تین بال بند ہیں اور صرف ایک بال جو ہے اس بچی کا جو ہے وہ ہے. اور ڈاکٹر نے جو ان کو لا علاج قرار دیا ہے. یہ مایوسی کہ ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے اور جس کی وجہ سے اس کے پاؤں کے ناخن اور مدنی منی کے ہاتھ کے ناخن جو ہے یہ اس کا کلر ہی الگ ہے نا. بلو بلو رنگ کے ہیں اس کے نا. اور ان کے والد صاحب ہیں یہ عبدالعزیز بھائی. یہ دعا کے لیے آپ سے انشاءاللہ تلاش کریں گے. اور ہمارے برابر میں ایک اشرف بھائی موجود ہیں. ان کا ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے جب بچے کی ولادت ہوئی تھی تو ان کے بچے کو بھی اسی قسم کا کچھ مرض تھا. تو جب اس کو اسپتال میں دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تقریباً 6 مہینے سے زیادہ عرصہ یہ شاید جی نہ سکے. تمہارے لیے بات انہوں نے اپنے حد تک ہی رکھی اور وہ تقریباً 6.5 سال کا ہوا تو ڈاکٹر نے کہا اب اس کا آپ علاج کروائیے. 99% انشاءاللہ تعالی آپریشن جو ہے کامیاب ہوگا. تو عید کا خیال دوسرا یا تیسرا دن تھا. اس بچے نے اپنی عیدی وغیرہ جمع کی ہوئی تھی گھر میں اور رکھے گیا اور کہا کہ میں اس کو آ کر لوں گا کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے. تو بہرحال وہ ہنس رہا تھا کھیل رہا تھا. ان کے والد صاحب خود لے کے گئے اور اس کو اسپتال میں آپریشن وغیرہ کے لیے. ایک گھنٹے کا آپریشن تھا. اب وہ ایک گھنٹے کا آپریشن دو گھنٹے تین گھنٹے اور اس سے زیادہ بڑھ گیا. اور جب بچہ جا رہا تھا تو ان کے والد صاحب بتانے لگے کہ وہ کہہ رہا تھا باپا مجھے چھوڑ کے نہیں جانا, مجھے چھوڑ کے نہیں جانا. تو انہوں نے اس کو بلایا, ڈاکٹر صاحب سے رکے حضرت, اس کو سینے سے لگایا, پیار ہوا کیا, بولا نہیں بیٹا آپ آ جاؤ گے, ابھی تھوڑی سی بات ہے. بہرحال وہ جو ڈاکٹر نے یقین دہانی کروائی تھی کہ 99% آپریشن کامیاب ہوگا, تو بہرحال اندر سے آ کے ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے بچے کا انتقال ہو گیا. اب ان کا ایک سوال ہے اور باپا جانی ہے کہ دعا کے لیے کہنا چاہتے ہیں. جی عبدالعزیز بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت, بچے کے لیے خصوصی دعا کی درخواست ہے کیونکہ بڑے پریشان ہیں. آپ کے عرض رہے کہ بچے کے لیے خصوصی دعا کریں. بہت بڑے کیونکہ آپ کے پاس اس کو علاج تو ہم نے سب کروا لیا, اب اس کی دعا کی ضرورت ہے. آپ سے خصوصی دعا کی بہت درخواست ہے, التجا ہے بلکہ. اللہ تبارک و تعالی مدنی منی کو آپ کا سوال کیا, صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک شفا عطا فرمائے, صبر کیجیے. بابا جانی میرے سوال آپ سے, اور ہمت رکھیے, آزمائش ہے. اللہ آپ کو بھی مدنی منی کی امی کو بھی صبر عطا فرمائے. السلام علیکم. اللہ چاہے تو اس کے خزانے میں کیا کمی ہے وہ شفا دینے پر قادر ہے. جی ان سے کچھ آپ بات کروا رہے تھے برابر والے اسلام بھائی. باپو وہ سوال جو تھا اسلام بھائی کا, دوسرے اسلام بھائی کا. جی جی اچھا اب آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. بابا جانی میرا سوال آپ سے یہ ہے, میں نے بچے کو آپریشن کروایا تھا. ہیلو. تو جی بابا جانی میرا سوال آپ سے یہ ہے, جو میں نے بچے کو آپریشن کروایا تھا اس میں بچہ ایکسپائر ہو گیا, اللہ کو پیارا ہو گیا. تو بابا جانی میرا سوال آپ سے یہ ہے, اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا اس میں؟ آپ جو لے کے گئے, میں جو اس کو ہاسپٹل لے کے گیا تھا. اب بابا جانی یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں میرا بچہ کھیل رہا تھا, عیدی جمع کر کے گیا کہ میں واپسی آ کے لوں گا, اور کوئی اس قسم کا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ پہلے مسئلہ تھا, ڈاکٹر کا بھی ایک دم سیٹ ہو گیا. اب آپ اس کا آپریشن کروائیں, 99% آپریشن جو کامیاب ہوگا. اور پھر یہ کہ بچے کا جو انتقال ہو گیا ڈاکٹر نے آ کے بتایا. اب پہلے ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن پھر اندر سے ایک دم اچانک خبر آ گئی کہ مدنی منع کا انتقال ہو گیا. عاطف نام تھا اس مدنی منع کا. اب یہ ان کے دل میں ایک یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میں نے کہیں غلط تو نہیں کیا, میں مجرم تو نہیں ہوں کہ میں اپنے بچے کو خود لے کے گیا, اور وہاں پر جو ہے اگر نہیں لے کے جاتا ہو سکتا ہے وہ بچ جاتا. کاش میں نہ لے کے جاتا. جی کاش میں نہ لے کے جاتا. اگر وہ بچہ بغیر آپریشن کے فوت ہو جاتا, اس کا وقت تو پورا ہو گیا تھا, تو شاید آپ کے ذہن میں یہ آتا کہ کاش میں نے آپریشن کروا لیا ہوتا, اب میں مجرم تو نہیں ہوں کہ میں نے آپریشن نہیں کروایا. تو اب وہ جو اللہ کی مرضی تھی وہ ہوا. ظاہر باپ اپنے بچے کو کیوں مارنے لگا, اس نے تو علاج ہی کروایا نا اس کا. تو اس میں آپ تو بالکل بے قصور ہی سمجھ میں آ رہا ہے, ظاہر ہے. اس میں دو حکایات آپ کو, مطلب سچی حکایات ہیں جو یہ واقعات ہیں, وہ عرض کرتا ہوں. ایک غریب و دکھیار شخص کے متعلق معلوم ہوا کہ دل کی بعض نالیاں وینز ان کی بند ہیں. ڈاکٹر نے بائی پاس آپریشن کے لیے کہا, مگر رقم کا انتظام نہ ہونے کے سبب آپریشن نہ ہو سکا. کچھ عرصے کے بعد بیچارے کا انتقال ہو گیا. بعد انتقال مرحوم کی بیوہ کہنے لگی, کاش رقم ہوتی تو ان کا آپریشن ہو جاتا اور شاید یہ بچ جاتے. اب اسی فیملی میں ایک اور واقعہ, میں کچھ عرصے بعد مرحوم کے دوسرے بھائی کو دل کی تکلیف ہونے پر ڈاکٹر نے انہیں بھی بائی پاس آپریشن کا مشورہ دیا. آپریشن نہ کروانے کے نتیجے میں ایک بھائی کی وفات کے سابقہ تجربے کو دیکھتے ہوئے کم و بیش 3 لاکھ کی خطیر رقم کا انتظام کیا گیا. آپریشن کامیاب رہا مگر کسی دوا کے منفی اثر یعنی سائیڈ ایفیکٹ سے ان کے دماغ پر فالج کا اثر ہو گیا. آہستہ آہستہ پورا جسم مفلوج ہو گیا, جسم پر پھوڑے نکلتے اور پھوٹ جاتے, اس سے بدبودار مواد نکلتا. کافی عرصے اس بے کسی کے عالم میں اہل خانہ کے لیے اذیت کا سامان بننے کے بعد اپنے بیوی بچوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر دنیا فانی سے رخصت ہو گئے. ان کی بیوہ رو رو کر یہ کہتی سنی گئی, کاش میں ان کا آپریشن نہ کرواتی, شاید یہ بچ جاتے. تو اب اس میں یہ کہ بس وہ نصیب, اسی طرح آپ کے مقدر میں یہی تھا کہ اس بچے نے دنیا سے رخصت ہونا تھا. تو اللہ تعالی کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ ذہن بنائے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے. اس ضمن میں ایک حکایت دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 413 صفحات پر مشتمل کتاب عیون الحکایات حصہ اول کے صفحہ 187 پر ہے. ایک نیک آدمی کسی جنگل کی بستی میں رہا کرتا تھا. اس کے پاس ایک مرغ, ایک گدھا اور ایک کتا تھا. مرغ صبح نماز کے لیے جگا تھا, گدھے پر وہ پانی اور دیگر چیزیں لاد کر لاتا اور کتا اس کے مکان اور سامان کی رکھوالی کرتا. ایک دن مرغ کو لومڑی کھا گئی. افراد خانہ اس نقصان پر پریشان ہوئے مگر اس نیک شخص نے صبر کیا اور کہا اللہ عز و جل جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. چند دن کے بعد بھیڑیے نے گدھے کو چیر پھاڑ ڈالا. اہل خانہ غمگین ہوئے لیکن اس نیک بندے نے یہی کہا اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. پھر کچھ عرصے بعد کتا بیمار ہو کر مر گیا. اس پر بھی اس نے یہی الفاظ دہرائے اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. کچھ روز کے بعد یکایک دشمنوں نے جنگل کی اس بستی پر شب خون مارا, یعنی رات کا جو حملہ ہوتا ہے نا اس کو شب خون بولتے ہیں. شب خون مارا اور جانوروں کی آوازیں سن سن کر گھروں کا کھوج لگایا اور مال و اسباب سمیت سب گھر والوں کو قیدی بنا لیا. اس نیک شخص کے گھر میں کوئی جانور تھا ہی نہیں جو بولتا, لہذا دشمن کو اندھیرے میں مکان کا پتہ ہی نہ چل سکا. اس طرح وہ اس آفت ناگہانی یعنی اچانک آنے والی آفت سے محفوظ رہا اور یوں صبر کے ساتھ ساتھ اس کا یقین مزید پختہ ہو گیا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. تو آپ کے شہزادے کے انتقال پر بھی آپ نے صبر ہی کرنا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے, کہ یہ بچہ انشاءاللہ اپنے ماں باپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنے گا انشاءاللہ. اور اسی طرح مدنی منی کے امی اور ابو کو بھی صبر کرنا چاہیے کہ اس کی 3 وینز بند ہیں اور بیچاری بہت تکلیف میں ہے, اس کی وجہ سے آپ دونوں اذیت میں. پھر ان کے نانا نانی دادا دادی دیگر اہل خاندان بھی ظاہر ہے کہ اپنے اپنے حساب سے وہ بیچارے پریشانی کا سامنا کرتے ہوں گے. تو سب کو یہی ذہن بنانا چاہیے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اللہ تعالی آپ سب کو صبر و اجر عطا فرمائے اور شفا, اللہ تعالی شفا عطا فرمائے. ہمت رکھیے, صبر کیجئے, آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کیجئے. میرے پاس بہت پہلے ایک صاحب تشریف لائے تھے اپنا چھوٹا سا بچہ اٹھا کر, وہ اس کی نظر نہیں تھی, وہ نے آنکھیں چلی گئی تھی کیا تھی. تو میں تو مشورے دیتا رہتا ہوں, مشورہ دیا کہ آپ قافلے میں سفر کر کے آپ دعا کریں جا کر بچے کی بینائی کے لیے. تو وہ تین دن کے لیے قافلے میں چلے گئے, دعا مانگی, پھر یہ بچہ اٹھا کر لے آئے اور اس نے بتایا کہ میں قافلے میں گیا تھا تو اس بچے کی روشنی الحمدللہ بحال تو کچھ ہوئی ہے لیکن اب کچھ کمی ہے اس کی روشنی میں, آپ پھر دم کر دیں تو یہ پوری ہی اس کی روشنی بحال ہو جائے. تو الحمدللہ مطلب ہے کہ وہ نظر نہ آنے کے مقابلے میں اس کو نظر آنا شروع ہو گیا تھا, قافلے کی برکت, دعا کی برکت یہ ظاہر ہوئی. آپ بھی دعا کیجئے, ڈاکٹر لا علاج کہتے رہے لیکن یہ عقیدہ رکھے ہیں کہ حدیث پاک میں یہی ہے کہ اللہ نے جو بھی بیماریاں اتاری ہیں اس کا علاج بھی اتارا ہے سوائے بڑھاپے کے, بڑھاپے کا علاج نہیں ہے, باقی ہر بیماری کا علاج ہے. ڈاکٹر اب اس کے علاج تک پہنچ نہیں پائے, یہ ڈاکٹروں کی کمزوری ہے. میرا رب قدرت والا ہے, وہ چاہے تو شفا دے سکتا ہے. ہمت کیجئے اور مدنی قافلے میں آپ سفر کی سعادت حاصل کیجئے, مدنی ماحول سے اپنا رشتہ جوڑیے, ہفتہ وار اجتماع میں حاضری, مدنی مذاکرے میں کرم فرمائیے اور آئیے آئیے جائیے, بچی کے لیے نہیں اللہ کے لیے. ضمناً انشاءاللہ بچی کو بھی برکتیں ملیں گی. اے کاش, ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی یہ جو کھوئی بھی مسکراہٹ ہے یہ واپس آ جائے اور آپ کی جو خوشیاں اس وقت وہ گہن لگا ہوا جن کو وہ بحال ہو جائے اور آپ کا گھر اللہ کرے خوشیوں کا گہوارہ بن جائے. در اس بچی نے سب کو مغموم کر رکھا ہوگا, سمجھ میں آتا ہے, اللہ پاک آسانی کر دے گا. ہمت مردات مدد خدا, صبر صبر صبر. چپ رے سیتا موتی مل سن, جے صبر کرے تا ہیرے, جے پاگلا بانگو رولا پاوے, نا موتی نا ہیرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ تو سوال کا خلاصہ کر لیتے. جی بابا انشاءاللہ, یہ اسی مہینے میں انشاءاللہ تین روزہ قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ, تین روزہ قافلے میں. اور اجتماع میں حاضری, نمازوں کی تو اللہ کرے پابندی ہوگی, اجتماع میں حاضری, مدنی مذاکروں میں کچھ کرم فرما دے, گھر میں کوئی فیضان سنت کا درس شروع ہو جائے, اللہ اللہ ہوتا رہے گا تو برکت ہی برکتیں. خدا نہ خواستہ فلمیں ڈرامے گانے باجے ہوئے تو پھر سارے کو برکتیں کیسے آئیں گی. مسلمان کے گھر میں تو تلاوت ہونی چاہیے, آقا کی نعتوں کی صدائیں گونجنی چاہیے اور بچہ بچہ نمازی ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا اس سوال کے کچھ خلاصہ یوں ہے کہ سحری کر کے کوئی شخص نسوار منہ میں رکھ کر سو گیا اور جب اٹھا نسوار منہ میں تھی مگر وقت گزر چکا تھا, اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ, نیند میں اگر کھا پی لے یا بارش کا قطرہ چلا گیا منہ کھلا تھا نیند میں, تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ نسوار اجزا اتریں گے دوسرے بارش کا, کیا قطرہ اترے تو نہیں ٹوٹے گا. اچھا جزیہ اس کے متعلق بڑھ لیتے ہیں, توجہ رکھیے, یہ میں نے مسئلہ بتایا اس میں شاید کچھ غلطی ہوئی ہے تاکہ وہ درست مسئلہ ہمارے سامنے آ جائے. تو کوئی بھی اٹھے نہیں, ہلے نہیں, جلے نہیں, اور ناظرین بھی آگے پیچھے نہ ہوں. دوسرا سوال جب تک یہ ہے کہ عید الفطر کی رات میں عبادت کے فضائل ہوتے ہیں, اس میں سے ایک فضیلت اس دن جب سب کے دل مر جائیں گے تو اس کا دل نہیں مرے گا, تو اب ہمارے ماحول میں جو ہے وہ مختلف راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے کا تو رجحان ہے لیکن عید الفطر کی رات میں یہ سلسلہ نہیں ہوتا, تو ان اسلام بھائی کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ معتکفین چاند رات کو یہاں پر موجود رہیں, مدنی مذاکرہ ہو اور عبادت کا سلسلہ ہو. بے شک ہونا چاہیے لیکن عوام کے ساتھ ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے, اور واجب تو ہے نہیں کہ پوری رات کا اہتمام کیا جائے, کیونکہ اعتکاف کرنے والوں کی ایک تعداد ہے. یہ اب بھی یہ روتے بھی ہیں دھوتے بھی ہیں بےچارے سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ان کے رشتے دار وہ گجرے لے کر پہنچتے ہیں کہ بھائی بڑا کارنامہ کیا اس نے, احتکاف کیا ہے. یہ گجرے ڈالتے ہیں ان کو اور ساتھ لے جاتے ہیں, اور یہ بےچارے ایک تعداد ہے جو ان کے ساتھ بے جاتی ہے. اچھا پھر یہ دوسرے شہروں سے ہوتے ہیں, یہ پہلے سیٹیں بک ہوتی ہیں اور راتوں رات وہ بےچارے تشریف لے جاتے ہیں. باب المدینہ والے یہ بھی ایک تعداد ہے جو گھروں کو چلی جاتی ہے. تو ایسی صورت میں جو ایک مہینے تک یہاں رہے وہ چاند رات ان کو روک کے کیسے, ابھی بولوں گا کہ کون کون رکے گا, اسے جوش میں ہاتھ اٹھا لیں گے, لیکن پھر یہ ان کا ہاتھ میں آنا مشکل ہے. ماں باپ کا بھی مطالبہ, پھر صبح عید کی تیاری, اگر یہ رات جاگیں گے تو عید کی نماز میں ان کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے. تو یوں بھی رات رک نہیں سکتے, اور جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لے اور فجر کی نماز با جماعت پڑھ لے, یہ روز کے لیے, چاند رات کے لیے نہیں ہے, تو ان کے لیے بھی پوری رات کی عبادت کے ثواب کی مطلب یہ کہ روایتوں میں ہے ترکیب, جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لے اور فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھ لے تو وہ گویا ایسا ہے کہ پوری رات اس نے عبادت میں گزاری. اس لیے رات چاند رات کو اگر ہم جوش میں آ کر اعلان کر دیں گے نا تو پتہ نہیں آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے, آپ آئیں گے کہ نہیں, بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ چاند رات کو لوگ ہاتھ میں آتے نہیں ہیں. اور ایک تھکن بھی ہوتی ہے, صبح مطلب عید کی بھی تیاری ہوتی ہے, تو یہ بھی پوری رات جاگنا یہ امر دشوار ہوتا ہے, نفس پر بڑا گرا ہوتا ہے. اور جس سے جاگنا بند پڑے اور عید کی نماز پر بھی اس کے کوئی اثر نہیں پڑتا تو وہ اپنی انفرادی طور پر عبادت کرے اور جاگے, بہت اچھی بات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. البتہ ایک تعداد ہے, یوں کہہ سکتے ہیں سینکڑوں عیسائی بھائی یہ رات فیضان مدینہ میں گزارتے ہیں, رات فیضان مدینہ میں گزارتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی جاگتا بھی ہو لیکن اکثریت سو جاتی ہوگی. پھر بےچارے تہجد کے لیے بھی خوش نصیب جو ہوتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں, پھر فجر با جماعت ہوتی ہے, پھر یہاں کچھ فیضان سنت کا درس وغیرہ ہوتا ہے, اور اس طرح پھر یہ کہ فجر ہم اس دن جلدی رکھتے ہیں, عید کی نماز میں فجر ایک دم جلدی رکھتے ہیں تاکہ تہجد پڑھ کے اسی وضو سے فجر پڑھنا آسان ہو جائے, ورنہ تہجد کے لیے بےچارے جاگیں پھر ایک گھنٹے اور فجر ہو تو یہ اس طرح مطلب ان کے لیے سبھی کے لیے ظاہر ہے کہ آزمائش بڑھ جائے گی. ہم لوگ ہیں سب آرام طلب لوگ ہیں تو اس لیے وہ آسانی کے لیے ایسا کرتے ہیں. الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ باپا جو بارش کا جو آپ نے جواب دیا نا وہ تو ٹھیک ہے, اصل میں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں دیکھنا پڑے گا شاید اس حوالے سے جزیہ موجود ہے کہ اگر منہ میں کوئی چیز رکھے کوئی سو گیا تو اس کے لیے کیا حکم شرع ہے, شاید ہے کوئی جزیہ. جی اس طرح کیا حکم ہے, میں دیکھ لیں, حکم تو بیان نہیں ہے. نہیں اپنے اس کا یہ پورا امکان ہے کہ اجزاء حلق سے نیچے اترے, لیکن یہ کہ سوتے میں, میں نے یہ کہا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا, اگر سوتے میں کسی نے پانی پیا کھایا یا بارش کا قطرہ ہی چلا گیا منہ میں حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹے گا. اس کا جزیہ موجود ہے, اس کا تو ہے, اس میں پان یا نسوار پان منہ میں رکھا اور تھوکتا رہا جاگتے میں پھر بھی روزہ تو ٹوٹ جائے گا کہ کچھ باریک اجزاء اندر جاتے ہیں. وہ پان منہ میں رکھ کر بھی سونے کا مطلب ہے سلسلہ, اس میں بھی اگر یہ سحری کے وقت سو گیا منہ میں رکھ کے, بہار شریعت میں یہ جزیہ ہے کہ منہ میں پان ہے, پان ڈالا اور تھوکتا رہا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ وہ باریک اجزاء اس کے حلق سے نیچے چلے جاتے ہیں. تو مگر اب نسوار کو اس پر قیاس کیا جائے یا کیا اپنے اٹکل سے میں نہیں کہہ سکتا, خطرہ تو بہت لگ رہا ہے, لیکن بہرحال اگر جزئیہ مل گیا تو انشاءاللہ مسئلہ اس کے ملتا جلتا مسئلہ مل جائے نا کوئی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پر مدنی منے کا سوال تھا لیکن اس کا نام جو تھا وہ تھا جو اس نے پکارا بولا اس نے محمد غلام محی الدین. ایک تو یہ ارشاد فرما دیں اس طرح بولنا, دوسرا اس کو سوال یہ تھا کہ رکوع میں امام صاحب چلے گئے تو اب وہ شامل ہوئے تو رکعت ملی یا نہیں ملی. امام رکوع میں ہو اور رکوع میں اگر قلیل مشارکت تھوڑی سی شرکت بھی امام کے ساتھ رکوع میں ہوئے تو وہ رکعت مل گئی. اچھا اب یہ مدنی منے کا نام محمد غلام محی الدین تو یہ جائز تو ہے لیکن بچنا چاہیے کیونکہ وہ غلام محی الدین اس کو اس حکایت سے سمجھے کہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے ان کا نام تھا غلام آسی, آسی ایک بزرگ گزرے غلام آسی ہاں غلام, انہوں نے نام بتایا اپنا سرکار مفتی اعظم کو کہ میرا نام محمد غلام آسی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ محمد غلام آسی نہیں کہیں گے بلکہ غلام آسی کہو. تو اس نے کہا کہ عرض کیا کہ محمد عبداللہ کہہ سکتے ہیں نام رکھ سکتے ہیں, تو فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عبداللہ تو ہیں, اللہ کے بندے ہیں عبداللہ ہیں, لیکن محمد جو ہے وہ غلام آسی یعنی آسی کے غلام نہیں ہو سکتے. تو یوں میرے آقا غلام محی الدین نہیں ہو سکتے کہ جن کو ہم محی الدین کہتے ہیں وہ تو آقا کے غلام ہیں, میرے غوث پاک جو ہیں میرے آقا کے تو غلام ہیں نا الحمدللہ. تو یوں یہ باریک فرق ہے کہ ایسا نام کہ جو جس کے معنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان ہوتے ہوں اس میں محمد لگایا جائے باقی نہ لگایا جائے, یہ بہت باریک نقطہ ہے, یہ اعلی حضرت نے بیان فرمایا فتح و رضویہ شریف میں. مگر عوام اس کے متحمل شاید نہیں ہے بلکہ علماء کی بھی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی, اور اس لیے ناجائز میں بھی نہیں کہہ رہا مگر یہ کہ بچنا مناسب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. آخری باپ خواہش تھی, وہ سوال نہیں تھا کہ آپ میمنی میں کچھ گفتگو فرمائیں. بدے عاشقان رسول سے مجھے مدنی التجا ہے کہ چاند رات مدنی قافلے میں سفر کرو, نے جو سوال پوچھی ہے سوال کری ہے ان سے بھی مدنی التجا ہے کہ پانچوں پیغام دین کہ آئیں مجھے کم کری نا ہنوائی جو کم کری دینوں سے انشاءاللہ نے مدنی قافلے میں چاند رات یا عید جی ہم سفر کرنو سے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. بابا آج مجلس تعویذات و مکتوبات اطاریہ کے اسلام بھائی بھی موجود ہیں, ان کے بھی کچھ سوالات یہاں پر دیے گئے تھے, ایک سوال ایک اسلام بھائی آپ سے عرض کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد آصف اتاری. بابا جان اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ چھوٹے بچے اوپر کی طرف دیکھ کر ہنستے اور کھیلنے والے انداز جیسی حرکتیں کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کو فرشتے کھلاتے ہیں, برائے کرم وضاحت فرما دیجئے, بلا حساب بخشش کی دعا بھی فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں بھائی ہے کوئی سر کہیں پڑھا تو نہیں اس طرح. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. بابا یہ بچے جو ہے نا عموماً گھر میں کونے کی طرف جو چھت ہوتی ہے تو اس طرف دیکھ کر یہ ہنس رہے ہوتے ہیں, تو ان کو کوئی چیز نظر آتی ہے کہتے ہیں. اب یہ کہ وہ بیچارے بتا نہیں سکتے, اب سوال کرنے والا بھی بچپن میں اس طرح کونے دیکھتا ہو اور اگر یادداشت ہے تو وہ بتا دے گے کیا نظر آتا تھا. بندی کو دیکھ کر بھی تو ہنستے ہیں, اپنے والد کو دیکھ کر بھی بچہ ہنستا ہے, والدہ کو دیکھ کر بھی ہنستا ہے, ماں باپ کو بھی دیکھ کر ہنستا ہے. عام آدمی جو بہت چھوٹا ہوتا ہے نا تو عام آدمی سے بھی مطلب وہ وحشت نہیں ہوتی اس کو, تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے نا پھر بس وہ دوستوں سے وحشت کھاتا ہے, اپنے باپ سے وحشت کھاتے ہیں, ماں کی طرح لپکتے ہیں بعض اوقات. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج باپا سوالات بھی نہیں ہوئے نیچے یہاں پر. سبحان اللہ اللہ. باپا یہ اس کے ساتھ جو بھی سوال ہو اس کے ساتھ یہ شامل کرنا چاہیں گے, صاحب صاحب کے ایک اسلامی نے بھی بتایا یہ کہ بعضوں کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو بچہ اس طرح دیکھتا ہے تو وہ تعویذ کے بستے بھی اس کو لے آتے ہیں کہ یار دیکھنا اس کو کوئی جن ون تو نہیں, کوئی اثرات تو نہیں ہے اس کے. ہاں تو وہ پھر اثرات ہی نکلتے ہوں گے, یہ دکھانے میں تو رسکی ہوتا ہے, اب بچہ دیکھتا ہے ویسے ہی ہے نا کہ آپ نہیں دیکھتے فضول نہیں دیکھتے, فضول نگاہی کون نہیں کرتا, بد نگاہی تو گناہ ہے, فضول نگاہی گناہ نہیں ہے, دیکھتے ہیں چلتے ہیں کرتے ہیں تقریباً اکثریت شادی ہی کرتی, ادھر ادھر بلا ادھر دیکھتے رہتے ہیں فضول نگاہی. اب ہم کو آ کر پوچھو گے ہم ہو سکتا ہے اثرات بتا دیں, تو ہر بات میں پوچھا تھوڑی جاتا ہے. تو بچہ ہے نہ اس کو وحشت ہو رہی ہے نہ وہ خوف کھا رہا ہے نہ دیکھ کے چیخ مارتا ہے جو آدمی پوچھنے کے لیے دوڑے کہ چلو بھائی اس کو کچھ نظر آ رہا ہے جس سے ڈر گیا ہے. تو عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہوگا کہ بچہ وہ دیکھ کر روئے کونے میں دیکھ کر روئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجلس کے اسلام میں ایک سوال عرض کریں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بابا جان آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ روحانیت کے متلاشی ایسے اسلامی بھائی کے بارے میں کچھ مدنے پھول عطا فرمائے جن کو اپنے پیر کے سلسلے کے شجر شریف اور اولاد و وظائف کافی نہیں لگتے اور ادھر ادھر سے لینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ کافی بھی کب نہ لگے, جب پڑھتے ہو ایسا بھی ہوا ہے کہ میرے پاس جیسے یہ کچھ یوں بتا دو کچھ بتا دو, اپنے شجرے کے اورات پڑھتے ہو تو پھر وہ بےچارے بس منہ دیکھتے ہیں. تو خود یعنی کہ میں اپنے شجرے میں کمی کیا ہے, تو اس لیے اگر اپنے شجرے کے کما کو ہوں کوئی اوراد پڑھ لے سارے کے سارے اور پابندی سے پڑھتا رہے تو پھر کوئی اس کے علاوہ کوئی اس کے پاس وقت ہو تو وہ تلاوت بڑھا دے اپنی, ایک پارا روز پڑھنا ہے تو وہ کام دیکھتے کھول کے قرآن کریم, دو پارے پڑھ لے تین پارے پڑھ لے, 313 درود شریف کے بجائے وہ 1000 درود شریف پڑھ لے 1200 پڑھ لے. اپنے جو شجرا ہے نا اس کے اندر ہی رہے, اسی میں میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ بہت کچھ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چیزیں ہوتے ہیں شروع کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احسان اتاری ہے, میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے. پیارے باپا جان, آپ کی خدمت میں سوال ہے, جب روزہ بہت زیادہ لگے تو اس وقت کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ ایمان کی مضبوطی کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ روزہ لگنے کے تعلق سے مدنی پنجسورہ میں غالباً ایک ورد ہے, اسماء الحسنہ میں, تو یہ تلاش کرتے ہیں انشاءاللہ. جب تک کچھ اور, بلوچی میں ایک سوال, بلوچی زبان میں ایک سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان, میں بلوچستان سوئی گئے سارے حاضر بھی تھے گا. میں سوال ہے جایا اسلام بھائی, یہ سوال ہے خلاصہ ہے کہ اگر میں کوئی کاری وسطہ رہو تو پھل گواں مردم کھن گیا ہمشیا مردم منحوس سمجھے گا, بس نیت کار بھی چیچنا. اگر مرغی یعنی کپڑا آزانہ دے گئے تو ہمشیا مردم منحوس تبصر نہیں سوچ دو ہم یہ خوش گیا رین مائیا فرمائیں. جزا کر لو ایسا بلوچی میں سوال ہوا, اس کے جواب سے پہلے کوئی آپ کو مدنی بھانا سنا دوں میں. مرحبا, اس کا میرا خیال پہلے وضاحت ہو جائے سوال کی تو. جی بہتر, اگر یہ مختصر ہو تو اللہ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, ان اسلامی بھائی کے سوال کا اردو خلاصہ یہ ہے, اگر کسی کام سے جاتے ہوئے پیچھے سے آواز دی جائے تو اسے نحوست سمجھتے ہیں, کہتے ہیں اب کام نہیں ہوگا. نیز مرغی اگر آزان دے تو اسے منحوس تصور کر کے ذبح کرتے ہیں, رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آزان لفظ نہیں ہے, آزان, آزان اذن کی جمع, اذن معنی کان. تو مرغی آزان دے تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں, بیچاری کو ذبح کر دیتے ہیں. اور کام پر جاتا ہے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی تو اب یہ گیا منحوس, نعوذ باللہ. یہ بالکل ڈھکوس لیں اور اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے, بلکہ اس کا جواب, اس کا حل یہی ہے کہ ایسا کچھ ہو تو کر گزرے جس پر یہ اس کو نحوست اور بدفعلی آ رہی ہے. تو نحوست بدشگونی جو رسالہ ہے نا, اس کو پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ یہ مسائل آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے. بالکل شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. یہ غیر مسلموں کی بعض قوموں میں ہے یہ, کہ یہ بات بات پہ وہ بدشگونی لیتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب چلا دیجیے. بلوچستان پاکستان کے شہر کوئٹہ میں مقیم ایک اسلامی بھائی نے اپنی توبہ کے احوال اس طرح بیان کیے کہ میں معاشرے کا ایک نہایت ہی بگڑا ہوا شخص تھا, فلمیں ڈرامے دیکھنے گانے باجے سننے سنانے میرا معمول, نت نئے فیشن پر مٹتا, بے حیائی کا بازار گرم کرنا اور داڑھی منڈوانا وغیرہ گناہوں سے میرے شب و روز بھرے تھے. میری اصلاح کا سامان یوں ہوا کہ ایک مبلغ دعوت اسلامی نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا بلبلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا کیسٹ بیان بنام قبر کا امتحان سننے کے لیے دیا. الحمدللہ عز و جل مذکورہ سنت و بھرا بیان سن کر میرے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. ایک ولی کامل کی نصیحت آموز ارشادات اور ملفوظات سن کر میں نے اپنے سابقہ تمام گناہوں سے توبہ کی اور اپنے آپ کو مدنی رنگ میں رنگ لیا. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی برکت سے اس بیان کی برکت سے والدین کا ادب و احترام کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے داڑھی، امامہ اور زلفوں جیسی پیاری پیاری سنتوں کو اپنا لیا، حالانکہ اس سے قبل میں ان کے بارے میں سوچتا تک نہ تھا۔ الحمدللہ ہی عز وجل اس مدنی ماحول کی برکت سے میرے لیے یہ سب کچھ آسان ہو گیا۔ ایک وہ وقت تھا کہ سرے سے نمازیں ہی قضا ہو جایا کرتی تھی، لیکن الحمدللہ ہی عز وجل آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے نماز تو کجا صرف مسجد کی جماعت ترک ہو جائے تو دل روتا ہے کہ مجھے نماز با جماعت کی سعادت کیوں نہیں ملی۔ اس بیان کے اندر کیا ہے، آئیے آپ کو اس بیان کی چند جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ اسکول یا کالج کا امتحان قریب آتا ہے تو طلباء اس کی تیاریوں میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں کہ امتحان سر پر ہے۔ اے دنیا کے امتحان کی مشغولیت میں کھو جانے والوں، ایک امتحان وہ بھی ہے جو قبر میں ہونے والا ہے، قبر میں صرف عمل جائے گا۔ اے دنیا ظاہر سے دھوکہ کھانے والے، تجھے ان سے عبرت کیوں نہیں جو تجھ سے پہلے یہاں آ چکے تھے اور انہیں بھی دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ دفن کرنے کے بعد ہمارے ناز اٹھانے والے رخصت ہو رہے ہوں گے، قبر میں ان کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہوگی، دل ڈوبا جا رہا ہوگا اور کرخت یعنی سخت لہجے میں سوالات کریں گے، میں ربوں کا تیرا رب کون ہے اس کی زبان سے نکل رہا ہے، افسوس افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے، غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پڑھنا ہے غرا، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ یہ بیان www.amireahlesunnat.net سے دیکھا اور ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ نیز یہ بیان بنام فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ کی صورت بت المدینہ سے ہدیتاً طلب کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ جہاں بھی ہوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھول آپ کے ساتھ۔ www.amireahlesunnat.net کے ذریعے آپ امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں کو اپنے وقت کی سہولت کے ساتھ دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اب تو فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ آ گیا۔ یہ فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ ہے جس میں امیر اہل سنت کے جہاں 100 مدنی مذاکرے ہیں، وہاں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے 50 بیانات بھی آپ کو اس ایک میموری کارڈ کے اندر ملیں گے اور سلسلے بھی ملیں گے۔ اسے مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اور اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر کیا انداز ہوتا ہے، آپ کو امیر اہل سنت کے ساؤتھ افریقہ کے ہونے والے ایک سفر اور اس کا گلدستہ اور وہاں کے کچھ مناظر آپ کو دکھائے جاتے ہیں۔ مرحبا تارا سیدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا مرشدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا۔ ہم مسلمانوں اور اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان کی روح یہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے اس پہ کرم فرمائے تو اس کے مختلف مقام آتی ہے، وہاں یہ رہتی ہے، اور اس کے سب سے اعلیٰ مقام وہ ہے اعلیٰ علیین۔ تو اعلیٰ علیین میں اولیاء کرام، انبیاء کرام کی ارواح، نیک صالحین کی، اور کسی کی پیرابل دمدم سری کے کنویں پر ہوتی ہے، کسی اس طرح مختلف مقامات پر یہ روحیں تشریف فرما ہوتی ہیں۔ اور مسلمان کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہے سے اس کی اجازت سے آمد و رفت بھی کرتی ہے۔ جیسے کہ روایتیں ہیں کہ وہ روح اپنے گھر پر آتی ہے اور انسان ثواب کا مطالبہ کرتی ہے گھر والوں سے کہ مجھے کچھ پڑھ کر انسان ثواب کرو یا کسی طرح بھی مجھے ثواب دے دو. اور اب یہ کہ وہ مختلف روایتیں تھیں, یہ ہے مسلمان کی روح, ٹھیک ہے نا. اب رہا غیر مسلم کافر کی روح, وہ قید کر لی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کا جو بدترین مقام ہے وہ سجدین, اس میں یہ قید ہوتی ہے باہر نہیں آ سکتی. تو جو روح بھٹکے گی تو لامحالہ اس کو تو مطلب آزاد ہونا چاہیے, تو کافر کی روح تو آزاد ہوتی نہیں. تو یہ دونوں صورت ہے, اور روح کسی کو تکلیف نہیں دیتی. مسلمان کی روح اگر آنا جانا کرتی بھی ہے تو وہ کسی کو ستاتی نہیں ہے, وہ ستائی بھی نہیں. اور کافر کی روح تو وہ آنا جانا کر ہی نہیں سکتی, تو وہ کیسے بھٹکے گی اور کیسے کسی کو تکلیف پہنچائے گی. تو یہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا, روح بھٹکتی ہے تو یہ روح نہیں ہوتی, یہ جن ہوتا ہے. یہ شریر جنات ہوتے ہیں کہ جو ایسے مقامات پر ویرانوں پر یہ مطلب اپنا اڈا جما لیتے ہیں, آنے جانے والے کو بعدوں کا یہ پتا کیوں. آج الحمدللہ یہ چٹھی ملی ہے کہ ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا ہے اور اب ان کا نام رکھنا ہے. ان کا نام رکھتے ہیں محمد, اور پکارنے کے لیے بلال رضا. بہت بہت مبارک ہو ان کو, اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرمائے. زیارت کر لیں. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا, یا رب بنا دے با وفا دو واسطہ سرکار کا, یا رب نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا, یا رب بنا دے با وفا دو واسطہ سرکار کا, یا رب نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن, نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن, نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن. گدا گو میں عمل ہے اور برا ہے سخت مجرم ہے, گدا گو میں عمل ہے اور برا ہے سخت مجرم ہے, جو کچھ بھی ہے مگر یہ ہے تیرے عطار کا, یا رب جو کچھ بھی ہے مگر یہ ہے تیرے عطار کا, یا رب نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن, نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن, نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا, یا رب بنا دے با وفا دو واسطہ سرکار کا, یا رب نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا, یا رب بنا دے با وفا دو واسطہ سرکار کا, یا رب میرے عطار کا, یا رب میرے عطار کا, یا رب میرے عطار کا, یا رب میرے عطار کا, یا رب. ہر گئے وقت میں امداد کو آنے والے اے فرشتوں, میرے اعمال نہ توڑو اے ابھی دل ہائے گناہ سے بیزار نہیں ہوتا دل ہائے گناہ دل ہائے گناہ سے بیزار نہیں ہوتا بیزار نہیں ہوتا مغلوب شہانتے بدکار نہیں ہوتا مغلوب شہانتے بدکار نہیں ہوتا شیطان مسلط ہے افسوس کسی صورت شیطان مسلط افسوس کسی صورت اب صبر گناہوں پر سرکار ہو تاب صبر گناہ حبیبا the لاحا نہیں ہوتی پاکیزہ گناہ ہوتے کردار نہیں ہوتا پاکیزہ گناہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں کا کیا کہنا ہے کہ آج اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر نہ جانے کیسے کیسے افراد کہ جو کل تک معاشرے کے بگڑے ہوئے تھے, خود اس 30 روزہ عالمی مدنی مرکز ایک ماہ کے جو اعتکاف کا سلسلہ ہے اس میں بھی بے شمار اسلامی بھائیوں نے جو اپنے تاثرات بیان کیے, مدنی چینل جو مسلسل دیکھ رہے ہیں, اللہ کی رحمت ہے کہ مدنی چینل ہمارے لیے علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اصلاح کے بھی بہترین مدنی پھول ہمیں عطا ہوتے ہیں, ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی امیر علیہ سنت کا سایہ سلامت رکھے, آپ کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں عمل کا بھی پیکر بنائے, اور پھر اسے دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. تائیے اب ہم مدنی کسوٹی کرتے ہیں, مدنی کسوٹی سبحان اللہ, بلکہ رمضانی کسوٹی سبحان اللہ. ہمارے آصف بھائی ابو رجب بھائی, ابو رجب بھائی ماشاء اللہ اس میں شفقت فرمائے, ہمارے یہاں متقف اسلامی بھائی موجود ہیں, لیکن ایک اس میں ترکیب ہوگی کہ 11 سوالات کیے جائیں گے, اور سوال وہ اسلامی بھائی کریں گے کہ جو چاند رات کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے, اور انشاءاللہ جو مرادی شے ہوگی اس کو اس تک پہنچنے کی ہم کوشش کریں گے. 25 سیکنڈ ہوں گے. جی مات بھائی, یہ مرادی شے ہمارا ابو رجب بھائی آسان رکھیں گے یا کیا ہوگا, یہ کچھ بیان کرے. جی حضور, مائک لے لیا ہے انہوں نے. جو اچھا جو بیٹھا بیٹھا ہاتھ اٹھائے گا نا اس تک ہمارے اسلام بھائی جن کے پاس مائک ہوگا پہنچنے کی کوشش کریں گے. جی سوال شروع کریں. سوچ لیے میں نے. مت یہ نہیں بتائیں گے آپ کے مشکل سوچیے آسان. نام بھی ہمارے اسلام بھائی اپنا نام بتائیں گے, علاقہ بتائیں گے. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میرا نام محمد اعظم عطاری ہے, مرکز الاولیاء سے. کیا آپ کی مرادی شہ کوئی شخصیت ہے؟ لا نہیں, یعنی اس کو انسان ہے یہ پوچھا جائے. کیا آپ کی مرادی شہ کوئی انسان ہے؟ لا نہیں. جی جی السلام علیکم ورحمۃ. جی آگے کا مائک چلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بیٹھے رہیں گے. میرا نام محمد مجیب ستار اتاری ہے, میرا تعلق مرکز الاولیاء لاہور سے ہے. کیا آپ کی مرادی شہ بے چاند چیز ہے؟ کیا آپ کی مرادی چیز کوئی بے چاند چیز ہے؟ بے نام. سب اس مدی کسوٹی والا جو آخر میں بتائے گا اپنی مدی فیس بھی دے گا. اچھا کہ رمضانی کسوٹی کی تو خصوصیت یہ ہو گئی کہ ہر سوال کرنے والا ہی مدنی فیس دے رہا ہے. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کی مرادی شہ کوئی شعر ہے؟ لا. چوتھا سوال کا وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی, کیا اس کا رمضان المبارک سے تعلق ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ مقدس چیز ہے کوئی؟ نہیں. اس طرح کے سوال اماد بھائی, آپ سوال کو نوٹ کریں نا, یعنی ہر ایک کھڑا ہو کر پہلے وہ پہنچے تو صحیح. سیلر کیا ہے؟ کیا مقدس مقام ہے کوئی؟ لا. ساتویں سوال کا وقت جاری ہے. تقریباً 12 سیکنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نعیم اتاری زمزم نگر حیدرآباد سے. آپ کی شعر کا تعلق پاکستان سے. لا تین سوالات چار سوالات باقی ہیں آپ کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی محمد سجاد اتاری باب المدینہ سے. کیا اس کا قرآن پاک میں کوئی تذکرہ ہے مرادی شے کا؟ آپ کے مرادی شے کا کوئی؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کی مرادی شے مدینہ شریف ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کی مرادی شے مدینہ میں ہے؟ لا. دو سوال باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تعلق ضلع نارووال سے ہے. پیارے بھائی کیا فضان مدینہ میں وہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں؟ نعم. آخری سوال. آپ نے پاکستان پہ لا کہا فرمایا تھا. میں وہ نسبت کا پوچھا تھا نا انہوں نے. ٹھیک ہے. موجودگی کا نہیں پوچھا تھا کہ پاکستان میں موجود ہے یا نہیں. صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلیم اتاری راولپنڈی سے. کیا اس میں آپ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے؟ لا. سوالات ختم ہو گئے. فیضان مدینہ والے فیضان مدینہ پہنچ گئے اور سوالات ختم ہو گئے. اب جو ہے وہ نام لیا جائے گا, لیکن ظاہر جو نام لیتے ہیں وہ اس کی فیس مزید بڑھ جاتی ہے. اب دیکھیں مزید فیس کیا دیتے ہیں اور نام کیا لیتے ہیں. مرادی شے جو ہے وہ فیضان مدینہ میں نظر آ رہی ہے. آپ نے یہ اس کا جو ایک اشارہ ہے مین وہ یہ ملا ہے. اشارہ ہے جی. بہت بڑا اشارہ ہے جی. بہت بڑا اشارہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فیاض احمد اتاری ہے اور والد صاحب کا نام محمد شریف. کیا آپ کی مرادی شاہ محراب شریف ہے فضان مدینہ کا؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی کیا آپ کی مرادی شہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ ہے؟ سوالات کا سلسلہ تو ختم ہو گیا. عماد بھائی کیا آپ کی مرادی شہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ ہے؟ آپ یوں فرمائیں کہ لا لا لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کی یہ اعتکاف ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ظہور احمد عطاری ہے اور پاک جزل کابینہ ڈھلکی سے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. کیا آپ کی مرادی شخصیت مرادی شہ بولے آپ کی مرادی شہ امیر اہل سنت کا امام مبارک ہے؟ لا. میرا خیال آپ اشارہ دے دیں. اب آپ اشارہ دے دیں. بڑی مہربانی, بہت بہت مہربانی. یہ مدری چینل کا عملہ بھی سفارشیں کر رہا تھا کوئی اشارہ دے. نماز بھائی سے کوئی فیس تو لینا ہے ان سے جنہوں نے. حاجی امین کے پاس مائک ہے, آپ اور حاجی صاحب ساتھ ساتھ ہیں, اب جو آپ چاہیں جو حاجی صاحب چاہیں. مدری چینل کی سکرین پر تو شاید وہ دیکھنا آسان نہ ہو جب تک دکھایا نہ جائے, لیکن فیضان مدینہ کے جو حاضرین ہیں ان کے لیے بڑی آسانی سے اس کو دیکھنا ممکن ہے. یہ اشارہ بہت بڑا ہے اگر سمجھے تو. ایسا تھوڑا اور سمجھا دیں آپ, آپ کی مہربانی. تھوڑا اور سمجھائیں. سمجھا دیں اس کو. چھوا بھی جا سکتا ہے, چھوا جا سکتا ہے, دیکھا جا سکتا ہے. مدنی چینل پر عام طور پر نہیں دیکھا جاتا. ابھی یعنی دیکھنا, جب تک ہم دکھائیں گے نہیں. انشاءاللہ دکھائیں گے جب بتائیں گے. صحیح جی, یہ کافی نہیں ہے آصف بھائی, کافی نہیں ہے. اللہ اللہ. آپ کو گلی تک لے کر جانا ہے, محلے میں ہم نے جانا ہے, یہ یاد رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ باپا جان کا صوفہ ہے؟ لا. مدنی چینل پہ بہت بار دیکھا ہوگا آپ نے. ہاں مدنی چینل پہ دیکھا تو بہت بار ہے, ابھی کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی جب تک دکھائیں گے نہیں وہ نظر نہیں آئے گا. کیمرہ مین کو اشارہ کروں گا وہ دکھا دے گا, لیکن پہلے جواب تو دیں. کافی نہیں لگ رہا. حاضرین بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو. ہو سکتا ہے اس کا کوئی رنگ بھی ہو. آپ ایسا کیجئے کہ آپ ہمیں مزید تین اشارے دیں ایک ساتھ. تین اشارے ایک ساتھ. وہ چیز آپ کے قریب ہے؟ نہیں, میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ شے جو ہے وہ کچھ ہی عرصہ ہوا ہے وہ اصطلاحاً منظر عام پر آئی ہے. یہ ایک اشارہ میرے پاس کافی ہے. اصطلاحاً اب اس کا کوئی پہلا بات بھی بتائیں. حاضرین میں سے اشارے شروع ہو گئے, اب یہ جواب دیں گے انشاءاللہ. امین بھائی کی طرف دیکھیے نا آپ. دیکھیے وہ سب نے آنا ہے آج امین صاحب کے پاس, لیکن نتیجے میں جواب دینے کے لیے پہنچ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں باب المدینہ کراچی سے محمد بشیر عطاری بول رہا ہوں. کیا وہ آپ کی سے ربیع الغوث کا جھنڈا ہے؟ جواب درست ہے, غوثیہ جھنڈا. دکھا دیجیے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, ان کے لیے تحفہ. وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب. مدینہ, وہ اسلامی بھائی جو چاند رات کو تین دن کے مدنی قافلوں میں 12 دن 30 دن یا 63 دن کے مدنی تربیتی کورس میں شرکت کریں گے, تو یہ ابھی جو صلاۃ والسلام کے بعد مدنی قافلہ مکتب میں آ جائیں, اور جنہوں نے ابھی تک نام نہیں لکھوائے, اخراجات جمع نہیں کروائے, تو وہ بھی نام لکھوا دیں اور اخراجات بھی جمع کروا دیں. ماہ ماہ کفل مدینہ میں شامل اسلامی بھائی توجہ فرمائیں، ماہ کفل مدینہ میں شامل اسلامی بھائی توجہ فرمائیں، ماہ کفل مدینہ میں شامل اسلامی بھائی ابھی مکتب مدنی انعامات میں تشریف لے آئیں۔ تاج دار حرم، تاج دار اے شہ شاہدی، تاج دار حرم اے شہ شاہدی، تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو، نگاہ ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حق لا إله إلا الله